A tam ćwiczą, tu jest siłownia naprzeciwko, także tam będą walić trochę ciężarami. Żelazo na ziemi. Tak. Przyzwyczajeni jesteśmy. Tak, nas to nie rusza. Ostatnio tutaj żeśmy rozważali to długie przemówienie Szczepana, które mamy tutaj w 7 rozdziale, który, jak widzieliśmy, nic tutaj nie mówi, co by nie było w temacie tego, co się dzieje, czyli tutaj ci starsi żydowscy oskarżają go o bluźnierstwo przeciwko Bogu, przeciwko świątyni, przekręcają słowa Pana Jezusa, które on cytuje, że Jezus zburzy tą świątynię, zniszczy to miejsce święte. I tutaj Szczepan, krok po kroku, odwołując się do historii Izraela i do historii ich narodu, pokazuje, jak na przestrzeni wieków oni buntowali się przeciwko Bogu, nie chcieli przyjąć panowania Bożego. I kiedy Bóg zapowiedział nadejście Mesjasza, to już wcześniej przez proroków zapowiadał jego odrzucenie. I widzimy, że ich przodkowie mordowali tych proroków i również oni tutaj, ci obecni, wcale od nich nie są lepsi. Chociaż jak Pan Jezus w innym miejscu mówi, postawiali im pomniki, pobudowali im grobowce. Ale Pan Jezus i tak samo tutaj Szczepan im pokazuje, że tak samo są buntownikami, jak ich ojcowie. I że w żaden sposób nie odstępują od grzechu swoich ojców. I widzimy tutaj w wierszu 54, pod koniec tego rozdziału, że oni, słuchając tego wszystkiego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. Czyli cała ta jego mowa nie spowodowała ich nawrócenia, chociaż był pełen Ducha Świętego, ale właśnie wręcz przeciwnie. Byli wściekli i to wyrażenie zgrzytali zębami jest wyrażeniem takiego właśnie złości, wrogości, niepohamowanego gniewu. Więc widzimy, że nie zawsze, kiedy Boży człowiek, pełen Ducha Świętego, mówi prawdę, to ludzie się nawracają i ludzie to przyjmują. Pan Jezus mówi, że będą was nienawidzieć z powodu sprawiedliwości, z powodu Ewangelii, z powodu imienia Jezusa. Więc są tacy, którzy oczywiście, chwała Bogu, przyjmują to słowo życia i się nawracają. I też widzieliśmy już we wcześniejszych rozdziałach, że wielu takich było. Najpierw 5000, potem kolejne 3000. Czytamy, że wielu z nawet z arcykapłanów, wielu z tych kapłanów wierzyło. Więc to słowo przynosiło te zbawcze efekty, ale jednocześnie przynosiło opozycję. Jedno i drugie. Jedni przyjmowali, wierzyli, inni się sprzeciwiali. I widzieliśmy już apostołów wcześniej, w 4 rozdziale, jak zostali wychłostani i zbici, później zamknięci w więzieniu. A tutaj mamy kolejnego zwiastuna Ewangelii, który zostaje zabity. Czytamy, że on, 55 wiersz, będąc pełen Ducha Świętego, to też zauważyliśmy, jak powtarzane jest, prawda? W wielu miejscach, że apostołowie pełni Ducha Świętego zrobili to, pełni Ducha Świętego zrobili to. I to jest ważne, dlatego że nam cały czas pokazuje, że oni nie działali po ludzku, w ludzkiej sile, w ludzkich zdolnościach, w ludzkich jakichś tam możliwościach, tylko pełni Ducha Świętego. I to jest to, co przez całą Księgę Dziejów Apostolskich będzie się powtarzać. Ta żywa działalność, obecność, moc, przejawy różnorodne Ducha Świętego w Kościele. To jest to, czego my musimy dzisiaj szukać. Nie możemy zadowolić się na wiedzy jakiejś biblijnej, nie możemy zadowolić się jakimś tutaj zrozumieniem naszym ludzkim, ale potrzebujemy tej samej mocy Ducha Świętego, żeby sprostać wyzwaniom tego życia w tym świecie i wrogości tego świata i przeciwnościom, które i nas spotykają i będą spotykać. Więc cały czas trwajmy w modlitwie o pełnię Ducha Świętego w naszym życiu. I ta pełnia Ducha Świętego oznacza, że ten człowiek był w pełni poddany Duchowi Świętemu. To nie oznacza, że, tak jak mówiliśmy, Duch Święty nie jest jakąś substancją, której mamy więcej lub mniej. To nie jest tak, że ktoś ma troszeczkę Ducha Świętego, a ktoś inny ma dużo tego Ducha Świętego. Tylko ta pełnia oznacza pełne poddanie się Duchowi Świętemu. Duch Święty jest osobą, nie jest substancją, którą Bóg wlewa w nas, nie jest jakąś energią, mocą, którą nas napełnia, podłącza nas i ten ma 100 watów, a ten ma tylko 2 waty. Tylko Duch Święty jest osobą. Musimy cały czas o tym pamiętać, kiedy czytamy tego typu miejsca, żeby nie popaść w ten błąd traktowania Ducha Świętego jako jakiejś bezosobowej mocy, energii. Tylko widzimy tutaj osobę Boga, który mieszka w nas, który prowadzi nas, który pociesza nas, który uzdalnia nas do stawiania czoła tym życiowym wyzwaniom. Więc kiedy czytamy, że On pełen Ducha Świętego, to właśnie czytamy poddany całkowicie Duchowi Świętemu. Utkwił wzrok w niebo i zobaczcie, co zobaczył. Ujrzał chwałę Boga i ujrzał Jezusa stojącego po Bożej prawicy. Nie wiem, czy się kiedyś zastanowiliście, jak to musiało wyglądać. Co to, jak on widział chwałę Boga? Co to znaczy? Oglądał chwałę Boga. Naturalny sposób. No to jest to, jak miał. Jasność może to. Tak sobie wyobrażamy. Jakąś jasność, światło, jakiś dym. No dym, to już jest nie, no wiadomo, że Boga nigdy nie widział. Że Ojca nikt nigdy nie widział. No właśnie, nie tylko Ojca. Syna też nikt nigdy nie widział. Nigdy. Póki nie przyszedł w ciele, nie. Ani Ducha Świętego nikt nigdy nie widział. Więc kiedy mówimy, że Boga nikt nigdy nie widział, że Bóg mieszka w światłości niedostępnej, to nie mówimy tylko o Ojcu. Mówimy o Bogu. A powiedziałeś coś takiego, że Syna nikt nigdy nie widział. Tak, póki nie przyszedł na ziemię w ciele. Ale gdy czytamy o chociażby tych aniołach pańskich. Mamy tego, do Abrahama przyszli. Mamy tego, który był razem z Szedrachem, Meszachem, Abednegiem i mówimy, że to Pan Jezus. Tak się domyślamy, tak. Ale teraz pytanie, czy to on tak samo wyglądał jak wtedy, kiedy przyszedł na ziemię? No tak, jak ale to nie o tym rozmawiamy, czy tak samo wyglądał, tylko jakby czy możemy stwierdzić, że nie widzieli Syna, chociaż jednocześnie mówimy, że to był Pan Jezus, tak? Że Jego mogli zobaczyć, no bo to nie jest Ojciec, który... Ale Ojca też można by powiedzieć, że ktoś widział, bo jest napisane, że na przykład Ezechiel oglądał tego, który siedzi na tronie. Mamy Izajasza, który widzi tego, który siedzi wywyższony i tam jest otoczony aniołami. Ale to nie, ale to nie jest Bóg w takim sensie, że tak Bóg wygląda. Ale czekaj, znowu zatrzymajmy się na chwilkę. Bo gdy mówimy o Izajaszu, który ujrzał Jahwę siedzącego na tronie, to czytamy w Nowym Testamencie, że widział Pana Jezusa. O Nim mówił. Tak. No to znowu mamy... Tylko pytanie, czy Jezus przed wcieleniem miał jakieś ciało, miał jakąś formę, miał jakąś postać? Czy Jezus istniał zawsze inaczej niż Ojciec i Duch? Nie. Czy istniał w tej samej formie, jaką w jakiej Bóg istnieje? Będąc wiecznym Bogiem, manifestował się jako anioł pański. Manifestował się i ludzie go widzieli w takim sensie, w jakim się manifestował, ale w takim samym sensie widzieli Ojca. Więc Jezus mówi, nikt nie widział Ojca, tylko Syn, nikt nie zna Ojca. Więc z jednej strony to, co oni widzieli, to było to, jak Bóg się zechciał im objawić. Tak samo jak Jezus zechciał im się objawić, ale to nie był Jezus w Jego istocie boskiej. Bo tego nie można oglądać, tego człowiek nie jest w stanie oglądać. Więc w tym sensie, ale to dobrze, że pytasz, nie? No to jakby to ważne, żeby to uściślić. Kiedy mówimy o tych różnych objawieniach Pana Jezusa w Starym Testamencie, mówimy o objawieniu im rąbka Jego chwały, objawieniu tylko tego, co ludzie mogą przeżyć, widząc tu na ziemi. Natomiast kiedy Mojżesz rozmawia z Bogiem i mówi, daj mi oglądać Twoje oblicze, to Bóg mówi, nie przeżyłbyś tego. Mówi, człowiek nie może oglądać oblicza Bożego i żyć. Dlatego wielu ludzi, gdy widzieli ten to, co Bóg im dał, to się bali, że umrą. Że umrą. Wielokrotnie widzimy ludzi, którzy Boga oglądaliśmy i umrzemy. Bo myśleli, że no nie można oglądać Boga i żyć. Natomiast można oglądać to, co Bóg zechce z siebie objawić. Indywidualnie tak to wszystko na człowieka przychodzi. U tego tak, u tego inaczej. No przecież my tutaj jako dzieci Boże też mamy ten przywilej, że możemy Bożą obecność czuć. Tak? Doświadczać jej czasami w taki bardzo namacalny sposób. No i to, a niektórzy nawet mówią, że widzieli w jakiś sposób. Ja nie mówię... Biblia mówi o wielu takich, którzy widzieli. No to tylko pytanie, co oni widzieli. Czy oni widzieli Boga w Jego istocie, czy widzieli tylko to, co Bóg zechciał z siebie odrobinkę objawić? Myślę, że tylko to. No to... A nam ku pokrzepieniu i ku wzmocnieniu wiary jest coś takiego dane przeżywać. Według Bożej woli, tak? I to jest wspaniałe. Ale Boga nikt nigdy nie widział, tak jak mówisz. Tylko ta manifestacja u ciebie tak, u drugiego tak. I to jest piękne, bo to jest potwierdzenie, Bóg żywy, zawsze ten sam, tak? I to naszą wiarę po prostu wzmacnia, bo to jest doświadczenie pewnego rodzaju, tak? Tak myślę, tak czuję, tak... To jest to, co właśnie Bóg daje człowiekowi tutaj na ziemi z siebie poznać, doświadczyć, ale wiemy, że jest to cząstkowe poznanie, jest to bardzo dopasowane do naszego obecnego, upadłego stanu, w którym nasze poznanie Boga jest bardzo ograniczone. Ono jest prawdziwe, tak jak mówimy, ono jest rzeczywiste, czasami jest bardziej intensywne, czasami w ogóle jakoś nie odczuwamy Jego obecności i tak dalej, ale wiemy, że to nie polega na odczuciach i jakichś naszych doświadczeniach. Natomiast Bóg stosownie, według swojego uznania, czasami tą swoją obecność manifestuje. Mamy takie historyczne biblijne i historyczne sprawozdania, że kiedy Boża obecność zstępowała na jakieś miejsca, to ludzie po prostu padali na ziemię, nie mogli na nogach ustać. Mamy to w przypadku, kiedy Salomon modlił się przy poświęceniu świątyni. Czytamy, że chwała Boża zstąpiła na to miejsce i ci, którzy tam mieli grać na instrumentach, nie byli w stanie tego zrobić. Bo ta Boża obecność była tak namacalna. I też takie mamy historyczne, różne przebudzeniowe doświadczenia ludzi, którzy doświadczali takiej obecności Boga, że nie mogli wstać z ziemi. Po prostu leżeli przytłoczeni Bożą obecnością. Tak, no brat, no, Edward opowiadał właśnie, że doświadczenie. No, także tutaj... Warto by dodać, bo inni nas też słuchają, że raczej to jest padanie na twarz, a nie na twarz. Zawsze na tak, twarz. Tak, tak to biblijnie widzimy, tak. Więc wiadomo, że są też no niestety różnego rodzaju podróbki chwały Bożej i to wiele rzeczy dzisiaj nazywa się Bożą chwałą, więc od tego się trzymamy z dala. I tutaj nie jest powiedziane, jaka to była chwała, jaką on ujrzał chwałę. Więc dlatego pytam, jak sobie to wyobrażamy, jak to czytamy, bo te obrazy Bożej chwały w Starym Testamencie są różne. Nie są zawsze takie samo. One mają jakby różne aspekty, chociaż jest w nich jakiś ten element blasku, jest w nich jakiś element wielkości, ogromu Boga, który się tam manifestuje. Natomiast tutaj nie jest to w żaden sposób sprecyzowane, ale musiało być to coś cudownego, musiało być to coś pięknego. I też jest tutaj to ciekawe, że tutaj Jezus stoi po prawicy Bożej, czyli ten Bóg, który tam się manifestuje, jest jakoś miejscowo umiejscowiony, tak? Bo jest Jego prawica. Więc On Go widzi Boga po Jego, widzi Jezusa po Jego prawicy stojącego. Co też tutaj niektórzy robią z tego taki wielki, jak to powiedzieć, no, znaczenie przypisują, że Jezus stoi. Tak, bo jest napisane, że zasiadł po prawicy Ojca w innych miejscach. A tutaj twierdzą, że wstał ze względu na śmierć swojego sługi Szczepana, żeby go uczcić. No, myślę, że to takie troszkę naciągane. Natomiast no, nieraz słyszałem takie tam wypowiedzi właśnie, że to wstanie Jezusa jest tutaj wyjątkowe, bo w innych miejscach czytamy, że zasiadł. Ale znowu, teraz co sobie wyobrażamy, że on zasiadł i siedzi cały czas, dzień i noc siedzi, nie rusza się, nigdzie nie chodzi. No, więc to są takie znowu stwierdzenia Biblii, które nam pokazują, kiedy Biblia mówi, że on zasiadł po prawicy Ojca, to znaczy, że już skończył swoje dzieło na ziemi i że teraz siedzi jako panujący władca. O tym jest mowa. Takie symboliczne. Tak, to są bardziej obrazy, symbole. Nie możemy teraz tego traktować literalnie, że Jezus jest tam w ciele jako człowiek w górze i siedzi dosłownie dzień i noc i się nie rusza z jednego miejsca. Bo to no, nie zgadza się z wieloma innymi miejscami, gdzie czytamy na przykład, ja tylko podam te kilka miejsc, nie? Z jednej strony Biblia mówi, że On wstawia się za nami przed obliczem Boga, prawda? Z drugiej strony czytamy, że nieprzerwalnie sprawuje swoją służbę arcykapłańską. W innych miejscach czytamy, że jest obecny pośród nas, kiedy my gromadzimy się w Jego imieniu, prawda? Czyli mamy te różne miejsca, które mówią o Jego różnego rodzaju boskich manifestacjach, czy też manifestacjach jako pośrednika między Bogiem a ludźmi, człowieka. I to są rzeczy, które no, jeżeli zaczniemy nadmiernie je literalizować albo alegoryzować, w obu przypadkach możemy gdzieś rozminąć się z prawdą, więc tak. Myślę, że najbezpieczniej jest trzymać się tego, co jest napisane i pozostać przy tych opisach, nie twierdząc, że je doskonale rozumiemy. Po prostu rozumiemy je na tyle, na ile Bóg nam to objawić. Tylko tak myślę, żeby teraz jakiegoś stwierdzenia nie postawić zbyt wysoko i jednocześnie jakby czy pominąć, czy można wręcz jakby anulować pewną inną prawdę, tak? Weźmy tylko tak jako kwestię osoby Pana Jezusa. Mówimy, że Pan Jezus jest w tym cielesnym, w tym nowym ciele, przemienionym ciele, jest, poszedł do nieba, tak? Tak samo zobaczymy Go przychodzącego. I tak sobie myślę, jeżeli chcielibyśmy postawić wyżej twierdzenie, że skoro Pan Jezus jest obecny w nas, to znaczy, że nie jest tam w jakiejś postaci. No nie, właśnie, nie możemy tego powiedzieć. No, no właśnie, bo musimy jedno i drugie twierdzić. No, dlatego tak. O to chodzi. Czyli mamy Pana Jezusa obecnego w nas tak. Poprzez Ducha Świętego i to wszystko jest okej. A jednocześnie jest obecny tam jako człowiek w niebie. Tak, czyli jakby jedno z drugim. Bo w nas jest obecny w duchu, nie jest obecny jako człowiek, Jezus Chrystus, tylko w nas jest, przebywa przez swojego Świętego Ducha. Więc tu jest ta, no, tu jest ta to są jego jakby dwie prawdy, które tak. Nawzajem się nie wykluczają, jeżeli tak. Je właściwie rozumiemy i nie próbujemy jedną zwalczać drugiej tak. Prawdy. Absolutnie, tak. Tutaj musimy bezwzględnie wszystkie prawdy Boże trzymać jako prawdziwe, nawet jeśli nie umiemy do końca ich ze sobą połączyć. Bo one przerastają tą naszą ziemską rzeczywistość. Ciężko nam to wyobrazić. Tak, tak. Więc wielu rzeczy sobie nie wyobrazimy, nawet niedobrze, że sobie wyobrażamy. No chyba tak. Bo pewne rzeczy, jak sobie wyobrazimy, to one będą zawężone do naszej wyobraźni. Więc tu nie chodzi o wyobrażanie sobie wszystkiego, tylko chodzi o przyjęcie wiarą. Tak. Tego, co Bóg nam objawił w swoim Słowie. I to, że pewnych rzeczy nie umiemy zrozumieć, jesteśmy na takim etapie, na którym się uczymy. Jak Bóg da, to zrozumiemy troszeczkę lepiej. A albo pewnych rzeczy reszta, tak, dopiero tam poznamy, jak należy poznać. Ja w to wierzę właśnie. Okay. Ale nie zapominajmy, że na przykład apostoł Paweł był zabrany do trzeciego nieba. I coś tam widział. Tak, i nie godzi się, żeby to mówić. Ale nie zmienia to faktu, że on miał pewne objawienie, pewne wejrzenie. Nie wiemy, co to było, ale skoro zostało to objawione Pawłowi, to może też być objawione innym ludziom. Myślę, że taką tezę śmiało możemy postawić. I wtedy jakby oczywiście prawdą jest to, że nie jest dobrze wyobrażać sobie i uważać, że moje wyobrażenia są wyobrażeniem prawdziwej rzeczywistości duchowej, ale jeżeli komuś zostało objawione, no to on ma pewne objawienie. I jeżeli by się tym podzielił, to znaczy, że podzieli się czymś, co widział. Różnie to bywa. Różnie się dzielić. Dobrze, ale... Bo ja próbowałam się dzielić czymś i było, a to było twoje, nie? To było twoje. Tak, racja, to było moje przeżycie. Tak, tylko wróćmy do tego... Zależy czym. Bo Paweł, widzisz, miał to przeżycie. Ja się zgadzam, Adaś, że tutaj czasami Bóg może dać pewne rzeczy, które są jakąś formą objawienia dla większej grupy. Ale Paweł mówi o sobie, że to on miał to przeżycie i ono było ściśle związane z jego służbą, powołaniem i też tym cierniem, który towarzyszył później temu jemu poznawaniu Pana Jezusa. On zaraz o tym cierniu wspomina, kiedy mówi o tym objawieniu. Mówi właśnie, abym się nie wynosił nadmiernie z tych objawień, został wbity w moje ciało cierń. Choroba miałby. Cokolwiek to było, też nie wiemy. Co by to nie było, w każdym razie jakieś coś, co mu sprawiało wielki ból. Więc tutaj mamy ten kontekst jego wielkich objawień, a jednak Bóg mówi, nie wynoś się z powodu tych objawień. I też, jak tutaj, nie wspomina o nich, nie opisuje ich szczegółowo, co znowu zastanawia mnie co do tych różnych objawień różnych ludzi, którzy tak szczegółowo, graficznie je opisują i co gorsza, często przeczą jedni drugim. Ten miał objawienie i ten miał objawienie, ale ten zaprzecza drugiemu. Czasami te ich opisy i te ich wyobrażenia są totalnie sprzeczne. Kenneth Hagin, pamiętam jego świadectwo tego zwodziciela, uważam go dzisiaj, tragicznego, ale swego czasu byłem pod wrażeniem jego wielkiego świadectwa uzdrowienia, bo ponoć faktycznie bardzo chorował i był bliski śmierci, rzekomo został uzdrowiony. Nie wiem, czy to prawda, ale tak opowiadał. I on opowiadał w tym swoim świadectwie, jak zmarł i był przez demony tam wciągany do piekła. I rzekomo, takie opowiadał, że tam było piekło i pełno tych demonów i tak dalej. Wiele takich świadectw słyszałem podobnych. Że ludzi, którzy twierdzili, że jakieś straszne, złe demony, duchy tam je do piekła ciągnęły. I teraz pytanie, na ile jest to biblijne? Na ile Biblia pokazuje piekło jako domenę władzy szatanów? Gdzie Biblia o tym mówi, że demony, czy jakieś złe duchy, czy szatan rządzi piekłem? To są ludowe opowieści. To jest niebiblijne. Biblia nigdzie nie mówi o tym, że diabeł rządzi w piekle i tam demony rządzą i tak dalej. Całe to przedstawienie bramy nieba, płomienie piekła opierają się na fałszywym założeniu, że szatan jest panem piekła. Biblia mówi, że Jezus ma klucze śmierci i piekła. Biblia mówi, że bójcie się tego, który może duszę do piekła wrzucić. Nie mówi, żebyśmy się bali szatana, tylko mówi, żebyśmy się bali Boga. Bóg jest władcą nieba i ziemi, i piekła i wszystkiego, a nie szatan. Szatan będzie tam sam wrzucony do tego piekła ostatecznie i demony prosiły Jezusa, żeby nie wysyłał ich do otchłani, więc one się boją tego miejsca i one tam nic nie rządzą i niczego tam nie sprawują. Natomiast w wielu tych wizjach piekła demony rządzą, demony tam dręczą ludzi, co po prostu nie ma żadnych biblijnych podstaw. Żadnych. To są wymysły, obawiam się, zwodzicieli, albo tak jakiejś jaźni ludzkiej, która nie znamy. Jak nasza mama umierała, serce przestało bić i gdy widziałaś mamę, potem mama wróciła do życia i nawróciła się, jeszcze 3 godziny żyła. Basia widziała, Basia to może powiedzieć, bo ja tego nie widziałam, jak mama upadła tak do tyłu i Basia, opowiedz, wzrok mamy. Nie, no. I tak zaczęła coś odpychać. Nie, no tak, to było tak. Był moment krytyczny, mamę trzeba było zawieźć do szpitala w Redłowie. Instytutu Medycyny. Serce, chodziło o serce. I mama no, została tam przyjęta i się nią zaopiekowano. Położono ją do łóżka. Myśmy mogły wejść. I ona... Zbadano ją, dano jej kroplówkę, była ustabilizowana i sobie siedziała w pozycji siedzącej w tym łóżku. I no ja tak myślę, dobrze, już jest wszystko ok, teraz lekarze niech działają. I tak siedzę i patrzę na mamę moją. Ona patrzy na mnie. I nagle pytam, czy dobrze się czujesz? Tak, tak, dobrze. I nagle, tak jak ona siedziała, to ja widzę jej twarz i jej ruchy. Ni stąd, ni zowąd. W tym dobrym samopoczuciu nagle ona się, tak jakby się chciała wepchnąć w poduszkę, odsunąć, ale było łóżko i tak coś, tak zaczęła odpychać dokładnie te ruchy rękami. Mówiłaś i wyraz twarzy przestraszony. To widziałam. I wtedy Bogusia... Tylko to jeszcze nie ma nic wspólnego z pójściem do piekła. To ona była na ziemi tutaj i tak, miała jakieś zwidy. Tak? Jakieś coś, było. Ale była okej umysłowo. Tak przynajmniej sprawiała wrażenie. Wszystko dobrze. Nie, mogła mieć ale jakieś... wtedy serce przestało bić i linia ciągła. I... Nie no, wiem. No. Wiecie co? Tak było, tak? Ale... Ja i tego nie tłumaczę. Zaczęli ją reanimować, wróciła do życia, zabrali ją do... Ale ja miałam... Nie, to się wszystko zgadzało, bo ja kilka lat wcześniej miałam sen, że dokładnie tak będzie. We śnie mi Pan Bóg powiedział, ale to było 3 lata, 4 lata przed, bo się tak przecież o rodziców modlił, o tatę, o mamę. I ja... To były słowa tylko we śnie. Wiem, że to Pan Bóg mi powiedział. Dokładnie. Mama będzie na łożu śmierci w szpitalu, przyjmie Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i odejdzie. I tak się stało. Dokładnie tak się stało. Właśnie to, co Basia mówi, to odpychanie, ona to gdzieś, bo była taka oporna niesamowicie. I wtedy serce przestało bić, no bo monitor, i nas wyprosili. I wtedy dopiero mamy, bo tak się mamą nie zajmowali. Mama leżała 6 godzin, bo to było 6 godzin na izbie przyjęć. I dopiero wtedy, jak to się stało, to ja zaczęłam krzyczeć strasznie. Ja mówię tak, zabiliście naszą, moją mamę. Ja tego nie zostawię. Ja do TVN-u, bo to było dawno. Mama już ile? No, w 8 roku zmarła, nie? I wtedy tam jeszcze leżał obok człowiek. Nas wyprosili i ten człowiek też był podłączony do tych urządzeń. Jego odłączyli, kazali mu na ten moment wyjść. I on wychodzi na zewnątrz i mówi do nas tak. Nie wiem, czy Basia pamiętasz, bo to był taki szok. To możesz, ja każdy drobiazg pamiętam. I wtedy ten człowiek mówi do nas tak. Oni mi kazali wyjść, odczepili mnie od wszystkiego, kazali mi wyjść i powiedzieli, ratujmy tą kobietę, bo będziemy mieli problemy. I wtedy nagle się znalazły aparaty, zaczęli i windą, i po schodach jeden lekarz, nagle wszyscy się znaleźli i wróciła do życia. Ile miała lat? Mama nasza? Jak mała? 82. Nie, więc 25 rok. No to więcej, jeżeli to był 8 rok, no 25, nie to wiem, 83. 83. O jeden rok się pomyliłam. 75 zostało do końca jeszcze. No, w każdym razie chodzi o... I wróciła mama do życia. Ale co dalej? Co pozytywne, że potem mama się nawróciła, tak? Mama tylko 3 godziny żyła, a ja miałam we śnie. Ale nawróciła się? Tak, tak jak było we śnie. To jest pozytywne. No. I jak... I Ten monitor, tak, pik, pik, no linia ciągła, wiadomo, jak serce przestaje bić, nie, to słychać za tymi drzwiami. I wtedy ja do Basi mówię tak, nie wiem, czy ona to pamięta, czy nie. Basia, chodź, nie, ona pierwsza do mnie mówi, a ty mówiłaś, że mama się nawróci. A ja mówię, Basia, módlmy się. A ona mówi, jak mamy się modlić? Modlić się teraz? A ja mówię, a mi przyszło, to też nie było ze mnie. I momentalnie przyszło, a Łazarz, i to jej powiedziałam, a Łazarz leżał w grobie i Pan Bóg go wzbudził. Chodź się modlimy. No i nie trwało długo, nie wiem tam ile, nie, bo to już... I poszła taka doktor fajna i mówi, mama jest, siedzi, jest, wróciła, możecie wejść do niej. I wtedy mama chciała się modlić. Ja już zaczęłam, ja mówię, mamo, nie pamiętam jak to, czy Pana Jezusa chcesz przyjąć. I wtedy, tak jak we śnie, wszystko dokładnie. I teraz jeszcze Ula się modliła o mamę naszą zawsze. I mamę zabrali do Akademii Medycznej. Zabrali ją dlatego, że wiedzieli, że ona i tak niedługo umrze. A nam powiedzieli, że mamę odwożą do Akademii Medycznej, bo tam na jakiś zabieg, a później się okazało, chyba na koronografię, czy tam coś tam chcieli, ale chcieli już z tego miejsca się jej pozbyć. I my pojechałyśmy do domu i ja zadzwoniłam do Uli, bo wiedziałam, że ona się tak modliła cały czas o mamę. Ja mówię, Ula, opowiadam, co się wydarzyło, a Ula mówi, o, jak mama tak wyszła z tego, to ona jeszcze będzie długo żyła. A ja Uli mówię, nie będzie żyła. Jak się wypełniło to, na łożu śmierci, nie będzie. No i faktycznie, 3 godziny. Życie wieczne. Ale wiemy, że mama zbawiona. No, więc tutaj mamy takie różne przeżycia. Różni ludzie mają różne przeżycia i myślę, że musimy tacy być ostrożni co do tych ich szczegółów, tych przeżyć, ponieważ nie wiemy, ile z nich jest. Ale też nie jakimś... można tak mówić. Tak, nie. Tylko żebyśmy na nich nie budowali jakiejś teologii. O to chodzi, tak? Budujemy teologię na tym, co jest w Słowie Bożym. Bóg nam objawił i zapisał przez swoich natchnionych proroków. Natomiast te ludzkie, mówię, różne doświadczenia, nie negujemy ich, jeżeli są to wiarygodne jakieś sprawozdania. Natomiast jakby nie budujemy na nich, bo wiemy, że one mogą być wytworem ludzkiej jaźni, mogą być wytworem jakiegoś objawienia Bożego albo jeszcze jakichś innych rzeczy. I trudno jest je, że tak powiem teraz, żebyśmy się tym zajmowali i to jakoś rozbudowywali na tej, bo jak gdyby widać, że takie tendencje są, prawda? Są ludzie, którzy, wiecie, opowiadają o tych swoich przeżyciach, doświadczeniach, filmy nagrywają, książki piszą. I różne są tego konsekwencje. Czasami wręcz okazuje się, że to wszystko bujda. Było parę takich znanych historii. Chęć pieniędzy pod tym. Tak, że ludzie zrobili, wiecie, wielkie i to tak wyglądało niby pięknie, a potem się okazało, że to po prostu oszustwo. Nie? A czasami może prawdziwe nawet historie, ale one też no, nie powinny być dla nas punktem odniesienia. Tutaj widzimy, że jest to możliwe, że człowiek, tak jak tutaj Szczepan, będąc na ziemi, ma takie objawienie. Bóg daje mu taką wizję, daje mu jakieś objawienie, tak, Bożej chwały, Pana Jezusa i mówi, i on wtedy powiedział to, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. I zobaczcie, oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali swoje uszy, czyli nie chcieli słuchać w ogóle tego wszystkiego, i razem rzucili się na Niego, wypchnąwszy Go poza miasto, kamienowali. Jest to dla mnie też przerażające, że to dzieci Izraela to zrobiły. Ci, którzy niby znali Boga, coś takiego zrobili. Nie do pomyślenia. Dla mnie to jest nie do uwierzenia, że tak się stało, jak tak Biblia pisze. Tak. No. Bo jakieś tam mieli swoje swoje wizje i dla nich to, co mówił Szczepan, to było jakimś sekciarstwem, czymś, to jest straszne. Tak. Do dzisiejszych czasów to trwa. Szczepan, jak widzieliśmy na początku, do nich się zwrócił. Tak, słowem. Ojcowie, historię, tak, mężowie, bracia, więc z takim szacunkiem do nich się zwraca. Z miłością. Tak, i tutaj co prawda kończy, mówi, ludzie twardego karku. Wy zamordowaliście, pozabijaliście. Między ołtarzem. Tak, więc tutaj no, mówi, staliście się zdrajcami i mordercami. Prawdę powiedział. Powiedział im prawdę, natomiast no, widać, że ta prawda ich nie sprowadziła do pokuty, tylko sprowadziła ich do jeszcze kolejnego grzechu i uśmiercenia Szczepana, tak jak wielu innych proroków wcześniej zostało zamordowanych. I tutaj mamy taką króciutką wzmiankę, ale myślę znaczącą, pod koniec 58 wiersza, że świadkowie złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca zwanego Saulem. To się Paweł potem nazywał. Tak, czyli tutaj mamy jakiś taki tylko wzmiankę, że Saul był tam obecny, i pilnował tej roboty, lubiał tę robotę, widać. No już tutaj gdzieś się zakonodawca na razie w ten sposób przysłużył, pilnując szat tych ludzi. A to oni musieli się rozebrać tego, tak? Tak, najwyraźniej. Wiadomo, rzucanie kamieniami, to trzeba mieć trochę swobody ruchu. No, żeby się nie spłucili. No, jakoś tam się najwyraźniej chcieli zostawić. Albo krwią pochlapać. No właśnie, zależy z jakiej odległości rzucali. No. Jak z bliskości, tak. Także czytamy, że kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. I patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im tego grzechu, a gdy to powiedział, skonał. Czyli tutaj mamy, zobaczcie, modlitwę do Pana Jezusa. Niektórzy przeczą, że jest to modlitwa. No tutaj jest wprost napisane, modlił się takimi słowami, ale niektórzy i tak twierdzą, że on się nie modlił, co jest absurdem i zaprzeczaniem temu, co jest wyraźnie napisane. Tutaj widzimy, że on modlił się i zwracał się w tej modlitwie do Pana Jezusa. Więc my też, chociaż Pan Jezus mówi, módlcie się Ojcze nasz i modlimy się często do Ojca, możemy również zwracać się w modlitwie do Pana Jezusa. Niektórzy, niektórzy modlą się też do Ducha Świętego, chociaż nigdzie w Nowym Testamencie ani w Starym nie mamy przykładu takiej modlitwy, co nie oznacza, że Duch Święty nie jest osobą boską. Natomiast ciekawe jest to, że nie ma nigdzie przykładu takiego, nie? Że mamy przykłady modlitwy do Jezusa, mamy przykłady modlitwy do Boga Ojca, natomiast kiedy modlimy się Boże, to też wierzę, że zwracamy się do Ojca, Syna i Ducha, ale takiej szczególnej modlitwy do Ducha Świętego nigdzie nie znajdujemy. No możemy bezpośrednio, prawda? Zwracać się do... No tutaj właśnie są, że tak powiem, podzielone stanowiska. Niektórzy mówią, że dlaczego? Jeżeli jest osobą, jest Bogiem, dlaczego mielibyśmy się nie modlić? A drudzy mówią, ale nigdzie nie ma biblijnego przykładu na to, więc mówią, skoro nie ma takiego biblijnego przykładu, to czemu mielibyśmy robić coś, czego nie ma w Biblii? No, więc to mówię, jest dyskusyjna kwestia. Jeśli pokusimy się o wyciągnięcie wniosku na podstawie wersetu, że Duch Święty i my ustaliliśmy, to, że to odbywało się na zasadzie jakiegoś dialogu, to wtedy mamy jakby tutaj takie... Tylko, że to właśnie nie jest takie jednoznaczne. Jednoznacznie nie jest. Może oznaczać Duch Święty, który nami kierował, który nas uzdalniał, który nam pomógł dojść do takiego wniosku. To nie oznacza, że oni mieli jakiś dialog z Duchem Świętym. Tak, oni ze sobą mieli dialog. Okay. Natomiast ale... Duch Święty ich w tym wszystkim prowadzi. Okej, ale samo to, jak jest napisane, nie wiem, czy to jest właściwie przetłumaczone, czy nie, ale jeżeli jest w oryginale, tak jak my to mamy powiedziane, przetłumaczone, to wydaje się, że tam jednak był w to zaangażowany aktywnie Duch Święty. Nie, że oni to zrobili, a Duch Święty się przyglądał, tylko Duch Święty i my postanowiliśmy, czyli tak, nie, że my postanowiliśmy pod natchnieniem Ducha, tylko Duch Święty i my postanowiliśmy. Myślę, że to takie nie jest jednoznaczne. Ja nie mówię, że jest jednoznaczne. Ja tylko mówię, że no jest coś takiego. Bo we wszystkim czytamy, że Pan Jezus był pełen Ducha Świętego i w mocy Ducha na przykład wypędzał demony. Jednocześnie, będąc Bogiem w ciele, czytamy, że demony na Jego widok, kiedy On się zbliżał, już wołały: czemu przyszedłeś nas dręczyć, święty Boży? Rozpoznawali w Nim tego świętego Boga, który przychodzi, i drżeli przed Nim. I patrząc na ziemską służbę Pana Jezusa, widzimy, że Pan Jezus cały czas wskazuje na Ojca, cały czas szuka chwały Ojca. Nie szuka swojej chwały, ale szuka chwały tego, który Go posłał. I w całej posłudze ziemskiej Jezus kieruje chwałę dla Ojca. Natomiast kiedy Jezus umiera i zmartwychwstaje, czytamy, że Bóg wielce Go wywyższył, obdarzył Go imieniem ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na ziemi, na niebie, i żeby każdy język wyznawał, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I widzimy, że akcent się przesuwa na Jezusa. Cały akcent później wszystkich listów apostolskich jest na chwale Chrystusa. To nie oznacza, że Ojciec nie jest uwielbiony. Ojciec jest zawsze uwielbiony w Synu, ale akcent jest położony na Syna i wydaje mi się, że taka jest rola Ducha Świętego. Jezus mówi, kiedy On przyjdzie, mówi, z mojego weźmie i wam przekaże, i On mnie uwielbi, Jezus mówi. On mnie uwielbi. Czyli ja rozumiem, że dzisiaj zadaniem Ducha Świętego jest kierować nas na Jezusa i wielbić Jezusa. I w Duchu Świętym wielbimy Jezusa. Duch Święty nie skupia się na sobie, tak jak Jezus się nie skupiał na sobie, gdy był na ziemi. Duch Święty prowadzi nas do poznania Boga i uwielbienia Jezusa. Tak to widzę jakby w całości Nowego Testamentu. Ani jednego miejsca nie znajduję, gdzie byłby jakiś akcent na oddawanie chwały Duchowi Świętemu czy modlitwę do Ducha Świętego. Nie ma takiego ani jednego miejsca. Ale jeżeli jest Duch Święty posłany jako pomocnik, tak? To czy ja nie mogę modlić się do pomocnika, żeby pomógł mi poznawać Słowo? Nie znajduję takiego przykładu. Ja nie chcę powiedzieć, że nie można, bo nie jest napisane, że nie można. Nigdzie nie czytamy, że nie można, ale też nigdzie nie jest napisane, że można. Ale spójrzmy na siebie, jak my się modlimy. Jak my się modlimy? To ja Ci powiem, jak my się modlimy. No. Modlimy się tak... Ja Ci odpowiem. Modlimy się tak, jak się nauczyliśmy, jak odbieramy ze Słowa Bożego. I na przykład brat Paweł, który nie znajduje w Bożym Słowie modlitwy do Ducha Świętego, że tak powiem, dla spokoju sumienia, czy jakoś inaczej można to określić, nie modli się do Ducha Świętego. Mamy siostrę Kasię, która, mając przekonanie, że jest to słuszne, modli się. No to jest odpowiedź. Czyli różnie się modli. I nie narzucamy sobie, nie mówimy teraz, ty źle robisz, albo ty dobrze robisz, bo jakby uznajemy, że to jest logiczne, żeby modlić się do Ducha Świętego. Ja to widzę w tym logikę. Natomiast nie widzę przykładów Biblii i wolę nie wychodzić poza Biblię. Taka jest moja logika. Moja logika jest taka, żeby trzymać się dokładnie tego, co znajduję, i wolę nie wychodzić ze swoją logiką poza Pismo. Bo jest wiele rzeczy, które można pójść z naszą logiką i one niekoniecznie są takie. Na przykład ten tytuł Marii, Matka Boża, jest logicznym tytułem. Skoro Jezus jest Bogiem w ciele, to można powiedzieć, że ona jest Matką Boga. I taka jest katolicka logika. Natomiast ja nie się nie zgadzam z tą logiką, dlatego że ona nie urodziła Boga. Bóg zawsze istniał. Ona urodziła człowieka Jezusa, w którym zamieszkała cała pełnia boskości. Więc ona nie urodziła człowieka, więc nie mogę nazwać jej Bogu rodzicą. Tak. Katolicy twierdzą, tak, że można. Prawda. I nawet nigdy tak nie patrzyłam na to. Też to uznają za słuszne, ale moim zdaniem to jest błędna logika. To jest logiczne. Nie mogę zaprzeczyć logice tego, ale uważam, że jest to wyjście poza Słowo. Nigdzie Biblia takiej nie nazywa. No, to więc dlaczego ja miałbym ją tak nazywać? Tak samo jak Trójca. Tak nie myślałam. Mówimy czasami w skrócie o Bogu, że jest Trójjedyny i używamy tego terminu Trójca, ale nigdy się nie modlę do Boga, Ty Trójco Przenajświętsza, czy coś takiego, bo to jest termin wymyślony przez ludzi. To nie jest termin biblijny i Bóg się nigdzie tak nie nazwał, więc jeżeli nikt Go w Biblii tak nie nazywał i nikt Go tak nie chwalił, to ja nie chcę przyjmować jakichś tytułów wymyślonych przez ludzi. Mam tyle biblijnych tytułów, Ojcze, Boże i tak dalej. Mam całą masę biblijnych zwrotów i wolę się trzymać tych zwrotów. Więc to są tego typu, że tak powiem, rzeczy, niuanse, które są logiczne, ale pytanie, czy chcemy się teraz nimi posługiwać, skoro Biblia nie daje nam żadnego takiego przykładu. Nie? Do tego, co powiedziałeś, dodajmy do dyskusji na przykład stwierdzenie z Izajasza, że oto dziecię narodziło się, syn jest nam dany i nazwą go Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. I teraz w rozmowie z katolikami, gdyby tutaj siedzieli i chcieli jakby bronić tego stwierdzenia Matka Bogu Rodzica, Boga, Bogu Rodzica, no to trzeba im przyznać, że mają tutaj dość mocny argument biblijny, tak? Także... Tylko nie jest tam powiedziane, że oto Panna pocznie i porodzi Boga. Syna. I tak jak mówisz. I nazwą go. I wyraźnie jest powiedziane, oto dziecię się urodziło. Tak. Syn jest dany. Tak. Czyli syn wiecznie istniał, syn przychodzi, ale rodzi się dziecko, rodzi się człowiek, nie rodzi się Bóg. A my śpiewamy, czy tam katolicy śpiewają, Bóg się rodzi, noc truchleje i tak dalej. No, postać Jezusa człowiecza. Bóg się nie rodzi, Bóg jest wieczny, zawsze ten sam, niezmienny. Rodzi się człowiek, Jezus Chrystus, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Okay. Więc tutaj to są trudne rzeczy i gdzieś tutaj zmagamy się z tym, w jaki sposób Bóg mógł przyjść w tej postaci, w jaki sposób w ogóle Duch Święty okrył Marię, czy zacienił Marię i się poczęło w niej. No to są tajemnice. Nawet nie chcemy w to wnikać, bo możemy po prostu do jakiegoś bluźnierstwa się dopuścić. Więc wiadomo, że są rzeczy, które po prostu przyjmujemy z takim poczuciem bojaźni. Tak? Tutaj mówimy o nich z bojaźnią. Nie tak sobie tam wymyślamy, co nam się wydaje, co logiczne, tam jakieś pomysły medyczne. No nie. To są zbyt święte rzeczy, zbyt wzniosłe rzeczy, żeby o nich tak lekko sobie mówić i wymyślać właśnie, nie? Kierując się ludzką logiką. No nie, po prostu są pewne rzeczy, w których się musimy zatrzymać i powiedzieć, Biblia tak nie mówi, Biblia mówi tak, my tak mówimy. Tak? Mówimy, że ona poczęła z Ducha Świętego. Co to znaczy, jak nie to wiem. Dokładnie było? Nie, nie mamy wiem. Pojęcia. Tak, nikt nie ma pojęcia. I co człowiek wymyśli, to są jego wymysły. Ale więc co mamy co wymyślać? U ludzi niemożliwe, u Boga jest możliwe. No tak? I tutaj koniec dyskusji. I się zatrzymujemy dyskusji, na tej Bożej Wszechmocy. Więc są tego typu rzeczy w Biblii, które po prostu nas dzisiaj przerastają. My tylko widzimy to, co Bóg zechciał objawić, natomiast nie objawił nam wszystkiego, nie objawił nam dokładnie pewnych rzeczy. No i dobrze może. No pewnie, no na pewno dobrze. Bóg wie, co robi. Więc ciężko by to dźwignąć. Tak. Więc tutaj tak samo w tych sytuacjach. Tak. Natomiast widzimy, ile sporów, ile różnych kłótni i właśnie ile domysłów. Właśnie, bo ludzie poszli za daleko. Poszli poza pismo i wymyślili na przykład takie coś jak Bogu Rodzica. I na tej podstawie masa sporów teologicznych, religijnych, bez sensu. Bo ktoś wymyślił taki termin. I do dzisiaj dnia się spierają jedni i drudzy. Więc moim zdaniem to nie jest zdrowe, żeby wychodzić poza pismo. W różnych sprawach jest przecież naukowcy, ten to, a w zborach potem to się mówi, kazania z tego robi i to jest takie wszystko. No jest dużo takich niestety społeczności. Nie wolno tego robić. Nie? Więc trzymajmy się pisma. Na tyle, ile to nasze poznanie poza gdzieś uzupełnia, czy rzeczywiście pomaga zrozumieć pewne rzeczy, możemy się tym podeprzeć. Ale nie wychodźmy poza to, co jest napisane. Tak. To jest najbezpieczniejsze. I mądre bardzo. Mając przekonanie, że ważniejsze jest to, co możemy odebrać z tego objawienia, które jest w Bożym Słowie, bo to, można powiedzieć, jest wystarczające, tak? Jeśli posłuchamy niektórych braci, wydaje się bardzo bogobojnych, jak na przykład brat Aleksander, wiesz, Barkoci. Ten ze Słowacji. Tak, który mówi o swoim jakby byciu w jakimś miejscu, nie wiem, czy on nazwał to niebem, czy rajem, i mówił, wydaje się to brzmieć bardzo tak wiarygodnie. On też wydaje się być dość wiarygodny. Nie ze wszystkim się z nim zgadzam w jego rozumieniu kwestii teologicznych, ale w bardzo, bardzo wielu rzeczach się z nim zgadzam. I jednocześnie patrząc na jego wielką pokorę i to też, że Pan Bóg go używa, no nie chcę jakby wykluczyć, że rzeczywiście takie przeżycie miał. I chociaż apostoł Paweł nie mówił o tym, on powiedział tyle, ile powiedział, też nie jakoś tam bardzo dużo, ale chcę się odnieść do stwierdzenia, które ty powiedziałeś. Nie to, żeby tylko szukać, żeby się z czymś nie zgodzić i żeby to powiedzieć. Nie dlatego, tylko powiedziałeś pewne stwierdzenie, które miało dowodzić, że to jest nieprawda. Powiedziałeś tak, jedni przeczą drugim. Ale to, że jedni przeczą drugim, to nie znaczy, że obaj mówią nieprawdę. Mhm. Jeden powie prawdę, drugi powie nieprawdę i przeczą sobie, ale to nie znaczy, że obaj mówią nieprawdę. To tylko tak. To chciałem tak dla kwestii formalnej, bo dużo ludzi nas słucha i wyłapuje takie rzeczy. Tylko właśnie jakby powiedziałem to w tym sensie, teraz nie znając na przykład tych ludzi, tylko słysząc ich świadectwa, jak mamy zweryfikować? A jeśli na przykład mamy świadectwa dwóch ludzi, którzy obaj są dla nas wiarygodni i nadal są to sprzeczne świadectwa? Mamy dylemat. O co mi chodzi? Więc mamy tutaj Słowo Boże, które jest dla nas najwyższym autorytetem w sprawach wiary i praktyki, więc trzymamy się tego, co mamy w Słowie. I to rozważamy i to zgłębiamy, bo tutaj mamy świadectwo Ducha Świętego, że jest to Słowo prawdy. Natomiast te różne ludzkie opinie, nawet szczere, mogą być błędne. To nie są ludzie, którzy mają na sobie pieczęć nieomylności. O to mi chodzi. To są omylni ludzie. I wielu z nich z czasem przyznało się do swoich błędów, które kiedyś wcześniej popełnili. Więc jeżeli oni sami przyznają się do własnych błędów, no to nie możemy na nich polegać tak jak na Słowie Bożym, które wierzymy jest bezbłędne. Tak? Tutaj nie mamy wypowiedzi ludzi, którzy mieli dobre intencje, ale mogli się mylić. Nie, przyjmujemy to jako słowo objawione, natchnionych ludzi, którzy przekazali nam czystą prawdę. Stąd bazujemy na tym, a tamte rzeczy traktujemy z pewną dozą nieufności. Niekoniecznie im zaprzeczamy, niekoniecznie je odrzucamy, ale jednocześnie nie budujemy na nich swojej wiary, bo to byłoby wielce niebezpieczne. Wielu ludzi dało się zwieść takim właśnie ludziom, którzy twierdzili, że widzieli aniołów, widzieli Pana Jezusa, mieli różnego rodzaju wizje. No i wiecie, do dzisiaj dnia ludzie na tym tle bazują. Tak? Mamy wielu rzymskokatolickich świętych, którzy rzekomo widzieli aniołów, Najświętszą Panienkę i Pana Jezusa, który im coś powiedział i powiedzieli. No i ci ludzie traktują to jak Biblię. Tak? Stawiają to obok Biblii i mówią, Biblia jest prawdą, ale to też jest prawdą, tak? Objawienia w Louvre, objawienia tu i tam, w Fatimie i tak dalej. Lourdes. To inny tam miał objawienia. Jeżeli to by było zgodne z Biblią, to wtedy należy uznać. Ale są rzeczy niezgodne z Biblią, no to jak? Potocznie słyszy się takie głosy, że na przykład jak ktoś ma jakąś tam wizję i tak dalej, no to ja ci to podaję, tą informację, tak, że miałam wizję, a ty zrób z tym, co chcesz. Mm-hmm. Pomódl się, będziesz pokierowany. No, może oni też tak mówią. No właśnie. Ale to moim zdaniem jest wielce niebezpieczne. Jeżeli to dotyczy jakichś konkretów dotyczące danej osoby, grupy ludzi, tutaj myślę, że możemy gdzieś szukać jakiegoś Bożego poznania. Natomiast jeśli są to prawdy dotyczące samego Boga, dotyczące naszej natury wiary, to absolutnie bym tego tak nie traktował poważnie. Bo faktycznie czasami widzimy, jak w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich Duch Święty mówił do ludzi w konkretnych przypadkach, tak? Żeby gdzieś szli, żeby gdzieś nie szli, żeby to czy tamto zrobili. I wtedy jak najbardziej, jeżeli to są takie prywatne, że tak powiem, objawienia, to możemy to rozważyć. Tak? Natomiast i w takich przypadkach widzimy, jak wiele było nadużyć i ile osób no niestety się, że tak powiem, przejechało na takich objawieniach typu ona będzie twoją żoną, albo on będzie twoim mężem i tak dalej. I rzekomo Duch Święty pokazał i objawił, a potem dramatę. No, ja znam taki przypadek właśnie. Pastor powiedział. Pastor. Starszy jakiś. Nie, no pastor, ale to pastor. No nie właśnie. Pastor oszust. Pastor oszust. Tak, jak ten Mateusz, nie? Przyszedł ktoś, zobaczył młodą dziewczynę, powiedział, będziesz moją żoną. Leci. Tak? Wszystko ale nagrywane. Bóg mi nie powiedział, że ja będę twoją żoną. I pożegnała. Tylko Bóg mi to nie powiedział. To właśnie powiedział to młodemu chłopcu, który miał 18 lat, a tą jego żoną, no... Już 24-letnia dziewczyna. Bez znaczenia. I nie, ja wiem, że nie ma, ale to ja znałam go, to było dziecko. Ten 18-latek to było no dziecko. No, takie... pragnienie się żenić, czy co on chciał? Tak, że ona ma być jego żoną. Aha, ale ona nie chciała. Bo byli posłuszni obydwoje, byli zdziwieni. A twój pastor jakiś powiedział, tak? Tak. Byli i rodzicom też. No to rodzice, bojąc się Boga, no dobrze, wzięli ślub. No i zaczęła się tragedia wielka. Wielka była. Są dalej małżeństwem, ale przetrwali to. Tak, ale lata były wielkie tragedie. Takie życie na tej ziemi. Ale ona starsza była, tak? Ale parę lat. Tak, ale to akurat nie, no, są przecież, nie? Są takie przypadki. Ja na przykład jestem takim przykładem. Pewnie. I szczęśliwe małżeństwo. I szczęśliwe małżeństwo. No. Pewnie, to tam nie jest. Ja znam przypadek, 10 lat kobieta jest też. I bardzo szczęśliwe małżeństwo, bardzo. I to pierwsze małżeństwo, nie jakieś, że on kawaler, ona panna, 10 lat różnicy. I małżeństwo wspaniałe. Zależy na jakich podwalinach budowane. Tak, dokładnie. Jacy ludzie. To jest to. A my jesteśmy z żonką w jednym wieku i też tyle lat jest. Chwała Z jednego roku jesteśmy. Wróćmy tutaj do tej modlitwy jeszcze Szczepana. Zobaczcie, jak Szczepan się modlił. Po pierwsze mamy tutaj takie dwa fragmenty tej modlitwy. Najpierw modli się o siebie, a później modli się o tych swoich prześladowców, prawda? Więc tutaj mamy te dwa aspekty tej modlitwy. I w tej pierwszej części mówi: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Jak to rozumieć? O co on się tutaj modli? Co on w tej modlitwie, czego on oczekuje? No, u podstaw chyba leży struktura człowieka, że składamy się z jakiejś części. Z duszy, ducha i ciała. Czyli prosił o to, a co najważniejsze, żeby Bóg wziął jego ducha do siebie. A co mógł innego Bóg zrobić niż przyjąć jego ducha? Jakby no właśnie, nie. A nie chodzi ci o sens tej modlitwy? Tak, chodzi mi o sens tej modlitwy, tak? Jakby jaki ma sens taka modlitwa, kiedy to jest jakby coś oczywistego, tak? Mówi coś, co zakładamy. Bardzo pokorny człowiek. Coś zakładamy, że tak by było, prawda? No bo przecież co? Bóg by nie przyjął jego ducha? Takiego jeszcze kogoś, który uczył tyle, zginął śmiercią. Tak, tutaj pełen Ducha Świętego, pobożny człowiek, umierający dla Jezusa, dla świadectwa o Jezusie. A jednak modli się taką modlitwą, która myślę dla nas jest pouczającą modlitwą. Tak? To nie jest jakaś taka przypadkowa modlitwa, tak powiedział, żeby coś pobożnego powiedzieć, tylko tutaj Duch Święty natchnął Łukasza, żeby zapisał ten fragment jego modlitwy. Być może była to dłuższa modlitwa, nie wiemy. Ale to, co tutaj mamy zapisane, jest ważne. Tak? Jest ważne dla nas. Więc teraz... Czy on się modlił o coś, co było oczywiste, czy jakby się tak nie pomodlił, to Pan Jezus by nie przyjął jego modlitwy, musiał go poprosić, żeby przyjął jego ducha? O co chodzi? Jak ja to rozumiecie? Zastanawiam się, Na ile to jest taka prośba, a na ile to jest taka jakby wyrażenie takiej ufności, jakby radości, że jakby oddaję swojego ducha Tobie, Panie Jezu, przyjmij mego ducha, to, że to nie jest taka właśnie prośba, uczyń to, tylko tak, taka, ja bardziej tak bym... No, pamiętacie, jak Pan Jezus się modlił podobnie na krzyżu? No. Jak się modlił? Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Przyjmij ducha mego. W twoje ręce oddaję ducha. Czyli tam nie było takiej prośby, ale podobny sens, prawda? No, sens. Więc tutaj to, co Adam mówi, myślę, że jest, można tak to przyjąć, to jest sensowne, że właśnie on jakby wie, że odchodzi do Jezusa. On jakby wie, widzi Go zresztą, widzi Boga, widzi Pana Jezusa po prawicy Bożej, czy ta chwałę Bożą. I on oddaje się w Jego ręce. Czyli to też nam pokazuje, że on się nie spodziewa, że on teraz zaśnie jakimś snem duszy i obudzi się przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych, jak niektórzy twierdzą, że dusza śpi i dopiero się obudzi, jak będzie Chrystus powróci na ziemię. Tutaj wydaje się, że on oczekuje, że jego duch od razu idzie do Jezusa. Że on od razu będzie z Panem. Że to nie będzie jakaś teraz... Ciało wraca do ziemi. Tak, ciało idzie do ziemi, natomiast on duchem wie, że będzie z Jezusem. Nie? To jest taki jeden z takich, myślę, też ważnych elementów. Na śmierć takie kamieniowanie. Ja sobie wyobrażam, jak mnie tak kamieniowali, to chyba bym prosiła Boga, żeby jak najszybciej mnie ciało. Z bólu. No tak, to chyba na pewno. Żeby było też. Żeby zasnąć od skroni, to śpieć. Dlatego dla mnie jest właśnie groby. No, bo najgorzej gdzieś tam w ciało, nie? W tej chwili to dla mnie jest, no grób, jest ciało. Jest tylko ten namiocik, to ciało. A tam moich rodziców nie ma. No będzie to potrzebne do zmartwychwstania. No to, żeby tam było czysto, nie zarośnięte. Poczekaj, jeszcze raz. Co będzie potrzebne do zmartwychwstania? To ciało. Nowe dostaniesz. Nowe ciało przecież, nie? Ale co będzie potrzebne do zmartwychwstania? Bo nie zrozumiałem, co mówisz. No to ciało. Ale które ciało? Które ciało? Nie. Nie wiem. Nie, bo teraz mówisz, zaczęłaś mówić o grobach i o jakimś ciele, które będzie potrzebne do zmartwychwstania. Które leży tam, które się rozkłada. Tam jest proch potem, nie ma nic. No tak, jest. Wiesz co? Może źle rozkłada. Nie, bo nie wiem, skąd to bierzesz takie przekonanie, bo na przykład, nie wiem, jakiegoś człowieka w morzu ryby zjadł, on jest w tysiącach ryb, albo nie wiem, rozerwany odłamkiem, jakąś bombą. Myślę, że zbyt dosłownie. Jakby to oczekiwanie zbyt takie proste jest, wydaje się. A co z kremacją? To znaczy, że można? Można. Co? Nie, no jak masz na przykład bombę atomową, która spadła na Hiroshima i Nagasaki, tak? I ludzie, że tak powiem, wyparowali. Nie, tak, to jest świadomie. To innego, ale świadomie. Ktoś umiera i na przykład poddać kremacji. Wiesz co, mamy przypadek biblijny. Mamy biblijny przypadek kremacji Saula i jego syna. Ci mężowie z Jabeszgileadzkiego zdjęli ich zwłoki i spalili je. Tak było. I Dawid ich pochwalił za to. Dawid nie zganił ich, że go nie zakopali. To, co ty mówisz, siostro, tutaj nie ma wzoru, nie mamy. Ja nie widziałam, że kremacja Bogusia. Jest... Bogusia, to jest takie, u nas siedzi takie coś, to jest w swojej rodzinie taka, ten korzeń tej tradycji katolickiej, bo żyjemy w tym kraju, nasze rodziny, i to takie w nas jest, to są te groby, że tego i że dbamy. Ja ostatnio miałem swoją rodziną taką sesję, mam bardzo mój brat, siostra byli u mnie się. Bardzo się martwili, bo gdzieś brat tam zrobił pomnik i gdzieś literkę pomylił, strasznie przeżywał, siostra gdzieś tam, grób męża i gdzieś tam ukruszył się, marł, bo ja mówię, rodzeństwo moje kochane, to nie ma znaczenia, no ja mówię, tak tu, no by mnie spalono. I prochę rozrzucałem dziadowi, Bóg swojej mocy, ja jestem zmartwychwstaje nowe ciało, nieważne gdzie leżysz, tam leżysz, takie mam, wydaje, że to jest biblijne, że to bez znaczenia, gdzie te kości. leżą nasze, czy resztki tych naszych, to nie ma znaczenia, bo tak my tu mamy w sobie nauczone od tysiącleci, od pokolenia. No dobrze. Szczególnie w Polsce, bo na zachodzie Europy jest dużo inaczej, bo w Anglii mieszkałem już lat. Szczególnie ta Europa katolicka, czyli Polska, Francja, Włochy. Tu jest bardzo się przestrzega tego. W Anglii tak się nie przestrzega. Czyli te ciała zmarłych, nazwijmy to, nie będą w żadnym stopniu użyte, nazwijmy. Nie, no ale jak Pan Jezus powróci, to, to jest, mała szansa, to jest powstaną najpierw ci, którzy umarli, którzy są, należą do stanu w momencie śmierci. Najpierw tylko, powstaną oni... ci, potem ci do, i oni w tym ciele przemienionym, potem, i to się wszystko w okamgnieniu stanie, potem ci, którzy żyją, zostaną przemienieni i porwani w powietrze. Tak. I no to... Tylko pytanie jest, czy Pan Bóg potrzebuje mnie. Znaczy, nie możemy zaprzeczyć, że, bo ponoć wszystko, żyjemy w zamkniętym wszechświecie. Tak. I nawet jak ktoś, na kogoś bomba spadła i on wyparował, to on nadal jest gdzieś tam w tej parze, gdzieś tam nadal jego cząsteczki są gdzieś tam w czymś. Jakiekolwiek by procesy nie przeszły, to fizyczne, mało istotne. Tak, więc jeżeli mówię Pan Bóg chce, to Pan Bóg jest w stanie z kosmosu te cząsteczki pozbierać i z nich złożyć. Pytanie tylko... Innego, ale ktoś umiera w domu i ktoś by mnie prosił na przykład... O, z Basią ostatnio rozmawiałam właśnie. Ja mówię, gdyby mnie, mamy brata niewierzącego i on mówi, jo, spalone robaki, żeby mnie nie jadły, to ja mówię, gdybym ja została sama na świecie i on by mnie prosił, żebym go skremowała, nie zrobiłabym tego. Nie zrobiłabym. Ale gdzie masz biblijny nakaz, że trzeba pochować? Tak, mam przekonanie takie, tak krótko powiem, ja mam przekonanie, że to nasze ciało, w którym jest nasz duch i dusza, należy się mu szacunek. I poprzez ten szacunek nigdy by mnie wpadła na pomysł, żeby moją mamę skremować. Ale czy szacunkiem jest zasypać ją w ziemi, żeby robactwo nie zjadło? No właśnie. Czy to jest szacunkiem? To jest szacunkiem dla kogoś, jest szacunkiem rozsypać, żeby był cały świat oglądał. To jest kwestia naszego stosunku. No, to jest kwestia jedno i drugie jest ogień jedno nie ma co się spierać. Jest dla mnie nie do przyjęcia. Tak, ale w proch się nie obracasz. Jako szybkie utlenianie. Ciała nie ma. Bo spalanie to jest szybkie utlenienie. Ale też proch zostaje. Ale by mu się... parę kilo a jak zostaje. Pan Jezus, został złożony do grobu. Nie? No nie wiem, ja mam takie przekonanie. Nie, tutaj nie chcemy nikogo, że tak powiem, wyprowadzać z tego. Każdy ma prawo. I jak gdyby tutaj myślę, że to jest właśnie to, o czym mówimy. To jest kwestia naszego wychowania. Tak jest. Naszej tradycji. Tak. Naszego jakiegoś takiego... właśnie pojmowania tego jako szacunku, że gdybyśmy chcieli źle zrobić, no to ja bym chciała na przykład być skremowana, ale ja uważacie, że to jest źle, no to ja nie będę skremowana. Ale ja nie uważam, że to jest źle. Ale ja uważam, że to nie ma znaczenia. Ja mówię tylko o sobie, ja tak? Ale nie mam takiego... Ja osobiście uważam, że to nie ma żadnego znaczenia. Dlatego, że mamy przypadki wierzących ludzi na morzu, którzy umierali na morzu. To jest teraz... nie było możliwości. Znaczy, ale jak to, że nie ma możliwości, to teraz nie oznacza, że tam nie było szacunku, tak. Kiedy oni ich wrzucili do tej wody i te ryby od razu ich pożarły. Tak, na przykład, nie? Więc to nie znaczy, że tam nie było szacunku. Że oni mogli ich jakoś tam balsamować, jak w Egipcie i mogli ich wieść do brzegu. Ja myślę, że to jest kwestia znowu, z jednej strony ten pogrzeb ma jakieś takie obrazowe, gdzieś tam symboliczne znaczenie, które nam pomaga jakoś się pożegnać z tymi osobami. Nam pomaga właśnie okazać im swego rodzaju szacunek. I myślę, że jest to okej. Natomiast nie widzę biblijnego nakazu. O to mi chodzi. Żebyśmy z tego nie robili jakiejś świętości. Gdzie Biblia tego nie czyni świętością? Biblia nigdzie nie mówi, w jaki sposób mamy chować. Mamy przykład, mówię, pogrzebania ludzi w ziemi. Mamy przykład spalenia ludzi w Biblii. I oba są pozytywne. Żaden nie jest negatywny. kiedy Dawid opłakiwał Saula i Jonatana, jego przyjaciela, to mówię, ci mężowie z Jabesz-Gileadzkiego, ich zwłoki spalili, ich kości spalili. Gdzie to jest? Ja sobie to przeczytam. W Księdze Samuela. Druga Księga Samuela. Początek drugiej Księgi Samuela. Więc tam mamy ten przykład Dawida, który jeszcze dziękuje tym mężom z Jabesz-Gileadzkiego, szanuje ich, tam ich naprawdę im okazuje wielką wdzięczność za to, co oni zrobili, bo właśnie to, co było haniebne, to to, że ich zwłoki wisiały na murze i tam po prostu dochodziło do takiej no, desekracji tak, tych zwłok. Mamy inny przykład takiej kobiety, której 7 synów zabito za czasów Dawida. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię. Gibeonici domagali się śmierci tych synów Saula, który ich prześladował. I Dawid ich skazał na śmierć i ich zabił. I ta jedna z nałożnic Dawida, Saula, odganiała ptactwo i tak dalej, żeby te zwłoki nie były przez te ptaki. Ona 7 dni tam siedziała na skale i odganiała te od tych zwłok. Więc widać było, że było jakieś poczucie, że jak właśnie psy rozszarpały jakieś zwłoki, czy ptaki, to było jakimś poczuciem no, takiej haniebności dla tych ludzi. Więc z pewnością to, o czym mówimy tutaj, okazanie jakiegoś szacunku zmarłym jest właściwe. Pytanie tylko, czy to jest bardziej właściwe niż tamto. Może dla nas tak, bo my w takiej kulturze jesteśmy, w takiej tradycji, ale dla innych ludzi włożenie kogoś do ziemi jest czymś okropnym. Tak. I mówią, ja nie chcę, żeby mnie robactwo żarło potem po śmierci, chociaż oczywiście nie będę nic wiedział, ale ludzie tego nie chcą niektórzy i proszą, żeby ich skremować. Inni znowu chcą, żeby ich prochy gdzieś na morze wyrzucić czy coś. I jak ktoś chce... to ja nie widzę problemu, to jakby tu nie widzę żadnego biblijnego wskazania, żeby tak czy inaczej postąpić. Po prostu nie ma takiej nauki w Biblii, że mamy w taki sposób chować, czy w inny. Natomiast jest wyraźnie mowa o tym, że można doprowadzić do jakiejś desekracji właśnie poprzez zostawienie kogoś, teraz niego psy zjedzą, niego tam robactwo zje na zewnątrz, czy będzie gnił i tak dalej. No to jest jakieś takie nieludzkie. Niemiłe takie. No. I takie wręcz jakieś takie właśnie lekceważące. No tak, to w objawieniu jest, będą właśnie ptaki na żer. No. Tak. No ale to... Na wojnach tak często było, no żołnierze ginęli. No, nie było jak to jak to Boże mówi, że to Pan Bóg wszystko zwoła to ptactwo, że no to dla niektórych... Jeżeli tak Pan Bóg postanowił, to jest... A wiadomo, jak Saul skończył, bo to jest ten przypadek, nie wiem. Tak. No ale jest też Jonatan. Pobożny Jonatan, który ginie u boku Saula i tak samo. O jednego i drugiego palą kości. Nie daje co Paweł mówisz, to jest słuszne, to nie ma co się w tym rozgrzebywać, bo gdyby, jest i ta koncepcja słuszna i druga jest. Nawet w zakonie Mojżesza nie ma żadnych instrukcji, jak chować ludzi. Więc Bóg nie dał takiego prawa. Nigdzie, ani w Starym Testamencie, ani tym bardziej w Nowym. W Nowym w ogóle już akcent jest położony na ducha wszędzie. Na ciało. To ciało Paweł nazywa to jest namiotem, który się rozpada. Mówi o podłym ciele wręcz. Się do Filipian mówi, że zamieni to nasze podłe ciało do swojego chwalebnego ciała uwielbionego. Więc tutaj Nowy Testament w ogóle patrzy na ciało w takim bardzo no, negatywnym świetle. Nie? Ogólnie rzecz biorąc. Bo dopóki nie jesteśmy do nas ciągnie, wiadomo, jakieś do złych rzeczy, dopóki w ciele jesteśmy, mamy te problemy, co mamy. Musimy jeść, musimy pracować. To już jest takie przykre. W momencie człowiek dochodzi tak jak ja doszedłem do wieku, że już nie muszę pracować. I się bardzo cieszę, że Bóg dał mi dożyć do dni emerytalnych. Nie muszę. Jedno co musiałem, już nie muszę. Ale nie zapomnijmy, bo tutaj myślę, że niedobrze, że zostały pomieszane dwa pojęcia. Ciało, w sensie biblijnym, czyli nasz stary człowiek, cielesność, grzech, który w nas mieszka, a ciało fizyczne, które po śmierci zostaje tylko ciało. Nie, ale ja nie myślałem o tym ciele grzesznym, ja myślałem o tym fizycznym ciele. Pismo mówi, nie miejcie starania o ciało. Mówię o fizycznym ciele. Biblia nas nie zachęca do tego, żebyśmy teraz... Paweł pisze, ćwiczenie cielesne przynoszą niewielką korzyść. Niewielce. Natomiast ćwiczenie duchowe, mówi, ma wielką zapłatę w obecnym i przyszłym wieku. Więc jakby on nie neguje, że można ćwiczyć cieleśnie, to ma jakąś tam korzyść. I zachęcamy do tego, żeby póki jesteśmy w tym ciele, to dbać o to ciało. Jesteśmy tak? dłużej zdrowi. Tak, więc jak najbardziej zachęcamy, ale też nie chcemy tego przeakcentować, tak? Bo wiemy, że może stać się naszym bożkiem nasze ciało. Jeszcze i możemy teraz dbać o wygląd i myśleć, że do końca życia będziemy piękni. Ja ci, co żelazem tłuką w górę. No, więc można przesadzić w każdej sferze. I tak samo z tym jak martwym ciałem. Jak człowiek umrze, to myślę, że jak najbardziej, tak jak rozmawiamy, nie powinniśmy jakoś teraz zrobić czegoś, co byłoby niewłaściwe. Tak? Jakby tutaj się przychylamy do tego, żeby okazać należny szacunek temu ciału, jeśli to jest możliwe. Tak? No bo jak są przypadki, że się nie da, to się nie da. Tak? Maszyna kogoś zmieli, nie, no czy coś, wiadomo, no nic nie zrobimy. Nie? Ale jakby chcemy w ten sposób tą osobę uhonorować, chcemy się z nią pożegnać, więc jak najbardziej tutaj nie jesteśmy przeciwni temu. Tyle, żeby z tego nie robić prawa. I żeby teraz nie osądzać tych, którzy zrobią inaczej. O to chodzi, tak? No, żebyśmy teraz kogoś, kto zechce być skremowany, nie odrzekniwali od czci i wiary. Bo Biblia nigdzie nie mówi, że nie wolno kremować. Niech się sam skremuje. O to chodzi. Ja bym skremowała. Nie, no pewnie, no jeżeli ja dla ciebie byłby to problem. Sam nie obsługać potrzebny. Nie, nie, jak dla ciebie to byłby problem, to absolutnie powinnaś zrobić tak, jak masz przekonanie. Ale mówię, ktoś inny ma zupełnie inne przekonanie i musimy to też uszanować. O to chodzi, żebyśmy w takich sprawach uszanowali te odmienności naszych przekonań. Bo Biblia o tym nie mówi. Gdyby Biblia to precyzowała, to byśmy mieli podstawę, żeby się tego trzymać. Skoro tego nie robi, to my też tego nie narzucajmy sobie i nie osądzajmy siebie za inne podejście do tego. Nie? Zgadzam się całkowicie z tym. Tak bardzo krótko, bo już ten temat dość długo mielimy, a on jest taki troszeczkę emocjonalny. I poboczny przy okazji. Tak, tak. Ja tylko powiem. Rozszczepane, doszliśmy do krema. Powiem tylko, że jeżeli patrzymy na człowieka jako na istotę duchową i rozumiemy, że ja, ty, to nie jest. Ciało, palce, ręce, wszystko, wszystkie członki, tylko to jest ten wewnętrzny człowiek, tak? Ten, jest zniszczalny. Tak? Ten, i jeżeli wierzymy, że to jest istotą człowieka, tak? Można nie mieć nóg, nadal jesteśmy ludźmi. Można nie mieć rąk, z głową gorzej. Głowę potrzebujemy, ale żeby w ogóle móc żyć. Ale jeżeli rozumiemy, że po śmierci ten człowiek, który jest wieczny, tak? Wierzymy, że człowiek jest wieczny, już nie mieszka w tym ciele w tym momencie, już go nie ma, tak? Już go nie ma w tym ciele, on jest uleciał, nie wiem jak to powiedzieć. Do Pana poszedł. To powiem Wam, wiem, że to jest sprawa delikatna, emocjonalna, ale powiem Wam tak. Teraz jakoś takie myśli do mnie przyszły, że to ciało martwe, gdzie już tego człowieka nie ma tak naprawdę, to już tylko jest ta powłoka, to jakiś taki, nie wiem, będę głośno myślał, może to nie będzie miało całkiem sensu, ale jakiś taki smutek się pojawia, tak, że w zasadzie tutaj jest ten człowiek niby, ciało. Tak, ciało jest, pamiętamy go, ale jego już nie ma, ta istota jest gdzie indziej. I teraz jak myślę o tym takim, że te zwłoki są przygotowywane na ten pochówek, jakoś tam malowane, przygotowywane, ubierane i ludzie jakby zwracają się do tych zwłok. Ja pamiętam w ogóle ten dramat, jako dziecko 9-letnie, jak zmarł mój dziadek, stanąłem w kolejce, żeby całować zwłoki. Mnie ktoś tam zabrał stamtąd, także ja w ogóle nie wiedziałem, po co ja tam stoję. Nieważne, ale to chociażby takie historie, tak? Jakieś całowanie zwłok. I teraz to są różne, tak jak tutaj mówisz, Marek, tradycyjne pewne przyzwyczajenia i tak dalej. I nie chcę powiedzieć, Bo tu mogą się kłócić jakby te pewne podejścia do siebie, do tematu. Mogą się kłócić ze sobą, że z jednej strony chcemy szacunek dla tego ciała. Nie chcemy, żeby tam je psy rozszarpały, tak. czy ptaki rozdziobały. Nie chcemy tego, bo to takie jakieś dziwne. Tak? Ale z drugiej strony, żeby teraz, jeśli przeciwstawimy to jakby takiemu celebrowaniu tych zwłok, to ja tu widzę... No widzę jakby dwa różne podejścia do sprawy. Nie to, żeby właśnie zlekceważyć to takie poszanowanie dla tego ciała, tak? Ale żeby właśnie nie zrobić z tego czegoś, co... No właśnie nie wiem gdzie jest ta istota. Dla mnie jest tragiczne, jak ktoś, widzę, normalnie bym aż krzyczała, ktoś fotografuje zmarłego w trumnie. No to taka tradycja. Po co to? Po na co pamiątkę to? Dziadka. No. Tragedia. Wiesz co, ale zobacz. No to ja będę krytykiem tej twojej wypowiedzi. No, dobrze. Nie podoba ci się, że ktoś robi zdjęcie zwłoką. No. Ale nie masz problemu z tym, ja zakładam, teraz może mnie sprostuj, ale nie masz problemu z tym, żeby te zwłoki leżały i żeby ludzie na nie patrzyli. Nie, w ogóle nie powinno się patrzeć. A, czyli też nie. Czyli też nie. Okej, dobra, rozumiem. Dobra, no. Nie otwieranie, czyli de facto gdzieś na pogrzebach. Tak, no mi też to tak słabo się podoba. No sorry, bo taki temat niezbyt przyjemny. Może skończmy ten temat. Taka moja prośba. Starczy. Pierwszy listopad minął dwa tygodnie. No. Dlatego jakby bardziej... I dbanie o groby tak nie. Dlatego nie lubię jakieś takie przesady. Chodzą ludzie tam, te świece, to dla mnie też. Dlatego bardziej... W tej rozmowie pomnijmy. Tutaj skłaniamy się ku takiemu twierdzeniu, że jednak to ta skorupa ziemska, w której już nie ma tego człowieka, już nie jest taka właśnie, żeby ją oglądać, całować. Umarć, pochować i koniec, nie? Albo spalić i koniec. Nie, ja spalić nie. Tak jak widzimy, tutaj w modlitwie Szczepana. Tak. On się nie zajmował swym ciałem. Tak. Mówił, Panie, daj, żeby mnie tam zakopali w ładnym grobie i postawili mi piękną szkatułkę. Tak. Tylko on się modli, Panie, przyjmij ducha mego. Jest skupiony na tym właśnie dalszym życiu z Jezusem. Tak? On wie, że odchodzi do Pana, do bycia z Nim w duchu. I to o tyle jest ważne, moim zdaniem, że mamy tutaj przykład pobożnego człowieka pełnego Ducha Świętego, który w godzinie śmierci nie boi się śmierci, nie drży przed właśnie tym niewiadomą, tylko on wie, gdzie idzie. On idzie do Pana Jezusa. Mówi, Panie, przyjmij mego ducha. On wie, że zaraz przejdzie do Jego chwały, do Jego obecności i z takim tutaj chwalebną modlitwą powierza się w Jego ręce. Natomiast nie kończy tego na tym, ale właśnie jeszcze modli się o tych prześladowców, więc to pokazuje nam wielkość jego serca, podobnego do Jezusa, bo Jezus też tak się modlił, pamiętacie? Pod krzyżem. Pan Jezus, jak się modlił na krzyżu? Właśnie, mówi, Ojcze, nie poczytaj im tego grzechu, bo oni nie wiedzą, co robią, tak, co czynią. Więc tutaj bardzo podobnie, zwłaszcza... Pan Jezus powiedział, przebacz im. Przebacz. Ty mówisz, nie poczytaj. A, sorry, to on mówi, nie policz, nie poczytaj. Tak, masz rację. Tak, Pan Jezus modlił się, przebacz. A tutaj nie policz, ale też podobne, tak? Tutaj jakby sens jest bardzo podobny, więc tutaj widzimy, no, że ten Szczepan naprawdę był podobny do Jezusa, nie? Nie tylko w życiu, ale i w śmierci nawet. Bardzo odzwierciedlał Pana Jezusa, więc to nam pokazuje, że Boży człowiek żyje po Bożemu i umiera po Bożemu. Nie tylko żyje, ale też i w swojej śmierci. Z własnej woli oddał swoje życie i gdyby nie to, to byśmy nie byłoby zbawieni. Dlatego nawet świat śpiewa. Tak. No. Jakie życie? Taka śmierć, tak? No. Edyta Geppert. Ale to tak na marginesie. Na marginesie. Thank you. Widzę, bracia już kocypiają. No tak. Tu do dziewiątej kończymy, jakby to. A, takie coś, no. A, to nie wiedziałem takiej tradycji. Tradycja. To jest taka tradycja, ale nie wiedziałem. Taka tradycja, tak, tradycja. Tak, że w pół do dziewiątej koniec. Znaczy, no, właśnie nie, ostatnio taka trzeba tradycja, powiedzieć, nie zawsze wychodzi. Że ta tradycja ostatnio tak nie, nie zdaje Adama, się... Adam pilnuje zazwyczaj, jak jest. Jak jest pół do, to ja taki policjant jestem. Aha. I mówię, już czas, nie? A jak mnie nie ma, to za 15, albo do dziewiątej. Do 12. No nie, aż tak nie. Ja pamiętam w dawnych latach, jak mieszkałem w Głogowie, tak, tam, no, tam gdzie się nawróciłem, to się mieli grupy w tygodniu, no, jak tylko tak, żeby się nie zaśpiewali, zamodlili, to zaczynaliśmy o 6, a koniec... 23. No czasami się zdarzało. No i dobrze. No, człowiek był młody, nie miał obowiązku, nie musiał... Znaczy mieliśmy dzieci, ja się nawróciłem jako dorosły człowiek, mieliśmy dzieci i tak dalej. Ale to jak tak zachwycenie się popada, to człowiek się nie patrzy na zegarek. No. Tak jest. Nie patrzy na zegarek. Bardzo długo nieraz siostry bardzo śpiewa. Jak popadniemy w zachwycenie, to też no, tam, tutaj to jest... tak zejdzie. A póki co się trzymamy trzeźwo godziny. Takie były nieraz grupy bardzo długie. A niektóre siostry uciekały, bo to tak, syna, gdzieś tam drugie, trzecie. Takie, no, że to wiadomo, że to... Nie każdy mógł. Każdy mógł tak długo siedzieć. Żonka na mnie czekała, a ja siedziałam na tej grupie. Nie, nie wiedziałam, co tam się robi, co tam miałam czekać. Byłam się cieszyła. Nie spokój w domu, no. Że cała rodzina obmodlona, tak. Nie? Super. Dzieci spały, tak. Ja zadowolona, że mam się modli, że się zmienił, nie? Nie chodzi, tak. Gdzieś tam nie pije. Oczywiście, się no, oczywiście. Tak, było, dawno temu. Także tutaj mamy tą końcową modlitwę Szczepana, w której on ostatnie słowa, zobaczcie, modlitwy kieruje o tych, którzy go mordowali. Dla mnie to jest niesamowite. Takie moim, jak jestem cielecz, to dla mnie jest, no, o charakteru Jezusa. Tak. Tak dla zwykłego człowieka, tak dla mnie, no to aż nie no takie to jest kosmiczne. Czyli gdybym jeść, czy ja bym potrafił, tak sobie myślę, że znaczy, ten, kto mnie morduje, katuje, ja bym przebaczał. No nie wiem, czy byłbym zdolny takich rzeczy. Czyli nie, tak nie odwrót. Myślę sobie... Se, myślisz. Myślę se, że słuchajcie... Jest to niesamowite, tak? Znaczy jest to jakiś wzór chyba dla nas. Tak, no powinno przebaczyć. Właśnie chcę powiedzieć, że jeżeli nasze życie jest poddawane, albo inaczej, poddajemy się Bożej przemianie i nasza wrażliwość rośnie, nasza miłość do bliźniego rośnie i na co dzień jakby praktykujemy to, że mamy w sercach tych, którzy giną, modlimy się o nich, współczujemy im, poświęcamy się dla nich, to w momencie, gdyby nas zabijali, myślę, że te dobre postawy nie musiałyby być, że tak powiem, nagle zapomniane, ale to w sercach mogłoby być. I myślę sobie, że chyba do tego jesteśmy wzywani, żeby być tak jak Pan Jezus, żeby być tak jak Szczepan, być jak Paweł. Powiem, ja się powtórzę, bo w niedzielę mówiłem proszę takie kazanie. Ja nie słyszałem ale... się w niedzielę. To okay. Powiem, że nie byłoby dobrze obniżać poprzeczki. Poprzeczka raczej jest postawiona wysoko i jesteśmy chyba wzywani, żeby sięgać wysoko tej poprzeczki. No tak, ale tak uważam, że my, dopóki jestem w tym ciele takim, jak teraz tak nawiązuję do tego, co się dzieje za wschodnią granicą, tak? I teraz, no, żałuję, ale jak myślę o tych oprawcach, o tych katach, co robią z tymi dziećmi, to nie mam jakichś tam... Bardzo pozytywnie. Ja staram się o tym nie myśleć. Nie chcę ich przeklinać, czy jakikolwiek, ale mam takie mieszane uczucia. Jak wiem o tych żołnierzach, co oni robią, no sami to jest sytuacja. Nie chcę tym, ale tu w tym momencie, czy ja jestem w stanie ich błogosławić, czy prosić Boga, żeby ich zmieniał. Nie wiem, czy to słowo błogosławieństwo, takie mam nieraz, zastanawiam się. Błogosławię tego człowieka, tego pracy. Ja nie wiem, czy błogosławieństwo to jest... Że życzę czegoś dobrego komuś, żeby ci się dobrze działo, bracie. Nie, żeby się nawrócił. Tak? No ale to tylko to, że ja bym się prosił, Boże, nawróć tego człowieka. Nawróć tych tych ludzi, którzy czynią. Znaczy ja myślę, że tutaj Szczepan jest świadomy jednak tego, że oni są ślepi. Oni nie wiedzą, co nie wiedzą, co czynią. No i tamci ludzie za wschodem to samo. No tak, ludzie w grzechu nie wiedzą, co czynią. Tak, to jest prawda. I ta świadomość ich ślepoty, ich... Zgórza w nim tą modlitwę. Tak, on im naprawdę współczuje w całym swoim bólu i cierpieniu. Jednak patrzy na nich i widzi po prostu szaleństwo ich ślepoty. Wściekłe bestie. I to, że jeśli oni się nie opamiętają, to oni wszyscy zginą na wieki. On tylko ciało straci. On teraz straci to doczesne życie, ale on idzie do Pana. Więc ma to pocieszenie, ma tą radość w Chrystusie. Natomiast oni, jeśli się nie opamiętają, to zginą na wieki. Ja myślę, że to też musi być w naszych sercach. My musimy być świadomi co do tych ludzi, którzy nas nienawidzą ze względu na Jezusa, że to wynika z ich duchowej ślepoty i tragicznego stanu, w którym my też przecież kiedyś byliśmy. Więc to jest tylko łaska Boża, że dzisiaj nie jesteśmy takimi ludźmi i nie powinniśmy pozwolić, żeby właśnie diabeł zasiał w naszych sercach jakąś nienawiść, wrogość do ludzi, którzy są po prostu biedni w swojej duchowej ślepocie i nieznajomości Boga. I to jest coś, co no, tutaj charakteryzuje człowieka pełnego Ducha Świętego, jak tutaj czytamy o Szczepanie, że on jest, postępuje tak, jak Jezus postępował. Tak jak mówisz, pewnie myśląc dzisiaj z naszej tutaj perspektywy możemy się obawiać, czy dalibyśmy radę tak czy inaczej. I myślę, że dzisiaj też no nie mamy tej łaski, którą mielibyśmy, gdybyśmy się znaleźli w tych różnych sytuacjach. Więc Bóg nam nie daje łaski na całe życie od razu, tylko czytamy, że stosownie do potrzeby sytuacji, udziela nam potrzebnej nam łaski. Więc znowu Nie liczymy na siebie, że my tacy święci, że my tacy mocni, że my tutaj się nie zaprzemy, bo wiemy, że to bez sensu takie chwalenie się, bo można się, tak jak Piotr, chwalić i potem się zaprzeć. Więc lepiej tak się nie chwalić. Natomiast z drugiej strony modlimy się, Panie, daj mi taką łaskę, daj mi taką siłę, tak, żebym w godzinie nawet śmierci no, nie zaparł się Ciebie, nie obraził Ciebie, ale właśnie uwielbił Ciebie. I wielu było takich chrześcijan, którzy na stosach, będąc ścinani przez kata czy w inny sposób, no takie samo świadectwo złożyli wiary i miłości do swoich oprawców. To prawda. No przecież jest napisane, że będziemy uciskani, tak, gnębieni i tak dalej. I że Duch Święty włoży nasze usta odpowiednie słowa, że nie mamy tych mów przygotowywać. Tak, dokładnie. W sądzie. Akurat w sądzie, nie? Tylko ja bym... Pan Jezus mówi, błogosławieni jesteście, gdy z powodu mojego imienia będziecie cierpieć, bo Duch chwały, mówi, będzie nad wami. Tak? Więc to też widzimy, że to też jest dzieło Ducha. Tak? To nie to, że Szczepan, ale Szczepan pełen Ducha Świętego. Więc tutaj widzimy też to działanie Ducha w nim, w tym, co się modli. Tylko tak bym jeszcze, że tak powiem, porozmawiał chwilę nad tą kwestią, bo powiem tak, jeżeli, ja to bardzo tak uproszczę to stwierdzenie, jeżeli dzisiaj żyjemy byle jak, letnio i wznosimy dobrze brzmiącą modlitwę, Panie Boże, daj mi nie zaprzeć się Ciebie w chwili próby, a dzisiaj nasze życie wygląda tak, że jakieś drobne próbki przegrywamy jedną za drugą. Ja nie wiem, czy Pan Bóg teraz da nam łaskę, żebyśmy w chwili prawdziwej próby dostali tą łaskę, że się Go nie zaprzemy. Także oczywiście nie możemy na sobie polegać. To, co powiedzieliśmy, to jest prawda, że jeżeli ktoś jest, polega na sobie, to będzie się zachował jak Piotr, tak? Ale myślę, że jesteśmy wzywani do tego, żeby nasze życie było coraz bardziej przemieniane. Jeżeli to się nie dzieje, to nie oczekujmy, że tak powiem, cudów. No. Chociaż oczywiście oczekujemy cuda. Wiecie, co chcę powiedzieć, tak? Nie oczekujmy, w gronie wierzących tak brzmi. Nie oczekujmy cudów, że tak powiem, które są... Cuda przeminają. Zmienię to stwierdzenie. Nie oczekujmy tego, że będziemy byle jako żyli, a dobrze umrzemy. Tak. O, fajnie powiedział. No. Tak. Nie, no tak, musimy dobrze żyć, żeby dobrze umrzeć. No taka jest prawda. Tak jak Kasia mówi, jak jest życie, to Kasia mówi. Tak, tak, bo jak byle jak żyjemy, to obawiam się, że też byle jak umrzemy, no niestety. Także tutaj na pewno to Szczepan, nie to, że w godzinie śmierci nagle taki się zrobił święty, tylko widzimy wcześniej go jako człowieka pełnego Ducha Świętego i wiary i dlatego został wybrany na tego diakona i później dalej usługiwał z odwagą, z mocą i położył życie, więc tutaj no, to nie było to, że to się pojawiło nagle jakieś takie buchnięcie przed śmiercią, tylko jego życie najwyraźniej chrześcijańskie tak wyglądało. Więc to na pewno to jest dla nas taki wzorzec, żebyśmy tak żyli, tak jak przyjdzie nam, odeszli z tego świata, chwaląc naszego Pana. Tak jak Paweł mówi, czy przez życie, czy przez śmierć, mówi, żeby tylko Chrystus był uwielbiony. On nie patrzył, czy on będzie żył, czy on będzie umierał. On wiedział, czy w życiu, czy w śmierci dla niego było ważne, żeby Jezusa uczcić. I to powinno być też nasze dążenie, żebyśmy czy żyjemy, czy umieramy, pańscy byli i Pana naszego uwielbili. Jeszcze kawałeczek przeczytajmy z kolejnego rozdziału. Zaczniemy tylko, a wrócimy za tydzień, jak Bóg da. Czytamy tutaj, że Saul, znowu widzicie, tam było tylko, że pilnował szat, a tutaj jest dodane, że Saul zgadzał się z tym zabójstwem, czyli w jakiś sposób je popierał, w jakiś sposób przytakiwał i ta jego obecność tam przy tych szatach jest tego dowodem. I czytamy, że w owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie, i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali, nie spalili, ale pogrzebali, co nie jest dowodem, że nie wolno było, ale tutaj mamy, że pogrzebali go bogobojni mężowie i go wielce opłakiwali. A Saul tępił zbór, chodził do domów, wywlekał mężczyzn, niewiasty i wtrącał ich do więzienia. Może na razie tu się zatrzymajmy. Czyli tutaj mamy jakby krótką kontynuację tego, co się stało ze Szczepanem po jego śmierci i mamy jakąś wzmiankę o Saulu, który później znowu się pojawi w 10 rozdziale. Tutaj mamy tylko wzmiankę o tym, że on tępił wierzących i dopuszczał się tutaj różnego rodzaju no, takich właśnie bardzo agresywnych działań. Więc spójrzmy na chwilę właśnie na tych bogobojnych mężów, którzy pogrzebali Szczepana. Czyli właśnie widzimy to, o czym mówiliśmy. No, uważali, że taki pobożny człowiek teraz nie powinien być tam zostawiony pod kupą kamieni, którą go zabili, tylko urządzili mu pogrzeb i zobaczcie, wielce go opłakiwali. To jest ciekawe. Dlaczego płakali? Co nie wiedzieli, że jest w lepszym świecie, że poszedł do nieba? Czemu tak płakali? Cielesność, uczucia ludzkie. Nie, cielesność, znaczy cielesność, doczesność nasza, tylko sprecyzujmy to. Dobry człowiek był, to płakali, bo gdyby pamiętam, by łobuz umarł pewnie, to by nikt nie płakał, raczej odwrotnie bym było. Takie moje. Tak. Bo jak powiedziałeś, cielesność to tak zabrzmiało negatywnym sensie. Nie, no cielesność w tym sensie, że jesteśmy w ciele. Ale i płaczemy na tego, ktoś umiera, płaczemy, wzruszamy się, pakujemy. Znaczy to nam pokazuje na taką, myślę, właśnie też zdrową emocjonalność. Tak. I takie zdrowe podejście, że jest czas, kiedy wierzący ludzie mogą płakać. I myślę, że gdy widzimy naszych cierpiących braci, siostry, umierających, to nie powinniśmy być teraz niewzruszeni, a tam oni przecież wierzyli, oni są z Panem. To jakieś takie nieludzkie, takie nie bardzo normalne, w takim sensie, że Biblia mówi, żeby płakać z płaczącymi, smucić się ze smucącymi. Jednocześnie Biblia mówi, żebyśmy nie płakali tak, jak płaczą ci, którzy nie mają nadziei. Czyli my mamy nadzieję, że On zmartwychwstanie. Wierzymy, że jest z Panem, ale to nie znaczy, że teraz nie bolejemy nad tym, że już Go z nami nie ma. Że tutaj był pomocą, że był błogosławieństwem. Tak, to prawda. Wydaje mi się, że chce coś ważnego powiedzieć. Skromny jest. Wydajesz. No. Bo na pewno bardzo ważne jest to, że wydaje się, tak powinno być, to jest raczej właściwe, że wierzący ludzie inaczej opłakują człowieka wierzącego. Tak. Ale jakkolwiek mogą być tacy, którzy opłakują, i jest to zdrowe, jest to dobre, właściwe, normalne, to mogą być tacy, którzy mają inne odczucia, emocje i na przykład ta świadomość, że ten ktoś jest w lepszym miejscu, jest bardziej dominuje nad tym smutkiem, który jest, że widać w nim jakąś taką radość. I teraz ty płaczesz, ten się raduje i ktoś mógłby na to spojrzeć i powiedzieć... Słuchaj, ty jesteś jakiś dziwny, bo ty zamiast płakać razem z nim, to tutaj się radujesz, żeby nie posunąć się za daleko w jakimś tutaj osądzie. No. Tak, myślę, że to słuszna uwaga. Powiedziałeś coś mądrego. O, udało się. To super, to się cieszę. Zapisz ten dzień w kalendarzu. Natomiast myślę, żebyśmy też właśnie nie byli... Czy nie próbowali być, bo jak jesteśmy, to dobrze, ale gorzej jak tak próbujemy, czy tak się kreujemy na takich bardziej duchowych niż jesteśmy, nie? I kiedy nam się cisną łzy, to my zaciskamy zęby i nie będziemy ronić łez, bo przecież my tam coś wierzymy, że powinniśmy zawsze się radować, czy coś takiego. Biblia nam pokazuje bogobojnych mężów, tak zauważmy, pogrzebali go bogobojni mężowie, ludzie, którzy bali się Boga, kochali Boga. I oni płakali, to wielce płakali, nie tylko trochę, ale bardzo płakali. To jest napisane, lamentowali. Urządzili wielkie bicie się w pierś. No. Okej. Okay. Co to za tłumaczenie? To słowa. A tu jest lamentowali. Mhm. No, czyli w jakiś sposób wyrażali ten wielki ból, który przeżywali, tak? I to jest normalną częścią, nawet ponoć jest to zdrowe. Że gdy ktoś bliski odchodzi, to dobrze jest płakać. Dobrze jest pozwolić tym naszym emocjom wylać się z nas. Nie ściskać ich, nie trzymać ich. Więc widać na przykład znowu w Starym Testamencie, że oni mieli dosyć długi okres tej żałoby. To nie było tak, że oni szybki pogrzeb, ciach i już na stypę i tak. Tylko tam czasami to trwało ileś dni. Tak jak długo się weselili, jak się śluby zawierali czy coś, to długo też się bawili. Tak też jak ktoś umarł, to oni dawali sobie czas, żeby się wypłakać. Tak, żeby... że oni na drugi dzień chowają. No. Na drugi dzień. Żałoba jest cały dzień. Nie chowają, przychodzą. Ale płakają. Ale już tego zmarłego nie ma. Okay. Bo już jest pochowany. Natomiast mówię, to pokazuje nam na jakiś taki aspekt właśnie naszej doczesności, w której płaczemy, bolejemy, a jednocześnie, tak jak Pismo nam mówi, nie tak jak niewierzący, którzy nie mają nadziei. My jesteśmy pocieszani w tym naszym bólu odejścia tych tam bliskich osób, właśnie w tym, że wiemy, że są z Panem, wiemy, że odpoczywają, wiemy, że radują się w chwale. I oczekujemy spotkania z nimi. Tak? To nie jest tylko na jakiś czas jesteśmy od nich oddzieleni, a oczekujemy tego, że ich zobaczymy i że będziemy razem się w chwale radować. Więc tutaj na pewno jest wielka pociecha, co nie oznacza, że nie ma łez, co nie oznacza, że nie ma bólu i nie ma przeżywania tego. To jest jak najbardziej zdrowe. Tutaj widzimy też tego właśnie Saula, który popiera to, co się stało Szczepanowi. I czytamy o wielkim prześladowaniu zboru w Jerozolimie. Do tej pory, zobaczcie, 8 rozdziałów Dziejów Apostolskich, cały czas wszystko dzieje się w Jerozolimie. Całe życie Kościoła jest w jednym zborze. Jest tylko jeden zbór w Jerozolimie. Nie ma wielu zborów, jest tylko jeden zbór i tam on rośnie, rośnie, rośnie już do tysięcy członków. Natomiast oni nigdzie ale nie idą. Ale może mieli jakieś małe grupki, po domach się spotykali, zgromadzali no tak, się. Także to... No jakby mówię, jest jeden zbór, tak? Ten właśnie, bo tutaj cały czas mowa jest o zborze, tak? Który prześladowali i tak dalej. Więc ja rozumiem, że tutaj chodzi o tą społeczność wszystkich wierzących w Jerozolimie. O to chodzi, że oni nie idą dalej. Jezus mówi, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. A oni na razie tylko w Jerozolimie. Nigdzie się nie ruszają, bo jest im dobrze. No, wszyscy tutaj Duch Święty działa, cuda się dzieją. Sztyczka w nos, żeby poszli dalej. Więc tak na to wygląda, że dopiero pod wpływem prześladowań zaczynają się rozpraszać. Nie? I teraz pytanie, czy możliwe, żeby w jakiś sposób, no nie wiem jak to nazwać, no Bóg stał, to tak ciężko powiedzieć, że to Bóg stał, to Saul, to tam inni, ci Żydzi ich prześladowali. Mhm. I zresztą Jezus potem mówi do Saula, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Nie? Więc Jezus wyrzuca Saulowi to, co on robił, a jednocześnie wydaje się, że gdy się rozpraszają, no to się zaczynają w różnych innych miejscach cudowne, dobre rzeczy dziać, nie? Zadałeś pytanie. A w jakim wieku był Saul w tym? Bo tu jest o młodzieńcu mowa. No właśnie, był młody. Co to znaczy? Nie wiem. Z 40. Nie. Nie, czemu się śmiejecie? Nie, no to... Do 40 nie był, tak, mężczyzna to był uznawany za młodego do 40. Mówimy o... W tradycji, tak. W człowieku, który miał żydowskie jakieś tam... wykształcenie, to był małolatem. No, miał żonę i tak dalej. On nie miał żony. Musiał mieć, żeby być faryzeuszem. A musiał być. Wszyscy był raczej wdowcem, tak mi się wydawało. Tak. Ale zadałeś pytanie, myślałem, że Kasia chce odpowiedzieć na to pytanie. I czy możemy powiedzieć, że to Pan Bóg te prześladowania tutaj... Mi się tak wydaje, że na pewno tak. Nic się bez woli Bożej nie dzieje. Nawet ta rozmowa. Tak, tylko teraz zadaję to pytanie w takim sensie, czy to było wolą Boga, pragnieniem Boga. Bo, tak? Bo to, że nic się nie dzieje bez Jego woli, w takim sensie, że On może wszystko zatrzymać, tak. Wszystko zmienić, to tak, bo jest suwerenny. Natomiast wiemy, że nie wszystko, co się dzieje, jest Jego wolą, w takim sensie, że jest zgodne z Jego pragnieniem. Tak? Kiedy mąż bije żonę, to nie jest to zgodne z jego wolą w takim sensie. Tak? Kiedy ktoś gwałci dziecko, to nie jest to zgodne z jego wolą. Wydaje się, że w wypadku tak, bo więc przez to, że on uderzył w zbór przez Saula, zaczęło się to słowo wypełniać, że oni poszli. Bo tak było im dobrze, poszli. Zaczęli zakładać zbory. W tym wypadku, oczywiście, we wszystkich wypadkach nie. To była wola Boża i Bóg, mi się wydaje. Bóg przyczynkiem też. Z drugiej strony, z drugiej strony Biblia mówi, że Bóg posługuje się złymi rzeczami. Też. Posługuje się nawet bezbożnymi ludźmi. Posługuje się wrogością do człowieka. Chociaż to nie jest jego wolą, ale on się tym w stanie jest posłużyć. I tutaj mamy geniusz Boga, który działa we wszystkim ku dobremu. Nawet w złych rzeczach. Więc ja bym tutaj nie wyrokował, że to było Bożą wolą, natomiast z pewnością Bóg się tym posłużył. Z pewnością to przysłużyło się rozkrzewieniu Ewangelii i może nam pokazywać na to, że czasami potrzebujemy bolesnych doświadczeń, żeby robić to, do czego Bóg nas powołał. Że tak długo, jak nas, tak powiem, coś nie przyciśnie, nas coś nie zaboli, to czasami możemy nie być skłonni robić to, co Bóg chciałby, żeby robić. I Bóg może dopuścić do tego, albo sprawić to. Więc tutaj nie jest to powiedziane, że Bóg tak sprawił, że Bóg to Saula poprowadził, bo mówię, później Pan Jezus Saula konfrontuje z tym, co robi i go gani za to. Więc jakby to, co tutaj Saul robi, jest przypisane Saulowi. Saul tępił zbór. Saul zgadzał się z tym zabójstwem. I rozpoczęło się wielkie prześladowanie, co sprawiło, że oni poszli, rozproszyli. Chciałbym odnieść się do stwierdzenia, może pytania, czy to było Bożą wolą. I gdy pojawia się jakaś historia, która jest niepozytywna, jakaś śmierć się dzieje, czy mąż bije żonę, powiemy, to na pewno nie jest Bożą wolą. Ale myślę, że to jest, po prostu są źle postawione pytania. Bo chcemy jakby nazwać to jakoś, tak? Czy to było Bożą wolą, czy nie było Bożą wolą? No to teraz pytanie. Czy Bożą wolą było, żeby Pan Jezus umarł na krzyżu? No, powiemy, no oczywiście, że tak, ale no co? Bożą wolą było, żeby Jego umiłowany Syn umarł? No nie, oczywiście, że nie. No, Bóg nie chce śmierci nikogo, a tym bardziej swojego Syna umiłowanego. Także ja bym powiedział tak. Pan Bóg ma swoją wszechwiedzę, mądrość i powiemy, czy Bożą wolą jest, żeby ten mąż bił tą żonę? Właśnie bym powiedział, że to jest źle zadane pytanie. Myślę, że nie, bo mamy tutaj jakby dwa rodzaje Bożej woli. Ale jest... poczekaj sekundę, ja skończę myśl wtedy. Okay. Ale mamy taką sytuację. Ja hipotetyczną historię tutaj narysuję. Mamy kobietę, która żyje sobie, jest szczęśliwa, ma przyjaciółki, ma dobrą pracę i w ogóle nie jest zainteresowana Bogiem. I pojawia się mąż, który zaczyna ją bić. I ona zwraca się do Boga i się nawraca. Jeżeli powiemy, że nie było Bożą wolą, żeby ta kobieta się nawróciła, to tak troszkę... Tak, Bożą wolą by się nawróciła, ale czy Bożą wolą tak było, żeby mąż ją bił? Ale jeżeli to był jedyny sposób, jeżeli jedynym sposobem dla... Nie, słuchajcie, bo Pan Bóg mógłby sprawić, że wszyscy ludzie się nawrócą, tak? Wszyscy, ciach. I wszyscy nawróceni. Ale zobaczcie, w jaki sposób ludzie się nawracają. Zobaczcie, jak często my przychodzimy do Boga, szukamy Go, gdy jesteśmy jakoś w jakiejś chorobie, czy jakiejś... Do Boga, to do Boga. Tak. Nie, no to co mówisz, jest bardzo potrzebne, żebyśmy to nad tym myśleli. Tylko teraz musimy zacząć od tego, czy Bóg nam w jakiś sposób objawił swoją wolę i w dużej mierze nam objawił. Co do tego, jak my mamy postępować, jak my mamy siebie traktować, jak my mamy żyć, co jest Jego wolą, czyli pełnienie tego, co jest miłe Bogu, kochanie Boga, kochanie bliźniego, i to ma różne aspekty. To w tym sensie myślę, że możemy mówić o Bożej woli objawionej, co jest Mu miłe, tak, co jest Mu niemiłe. Dokładnie. To tak możemy powiedzieć. Więc teraz poruszamy się w tych dwóch aspektach tej Bożej woli. Jest ta Boża wola objawiona, która jest wyrazem Jego charakteru, że mąż ma miłować żonę, a nie ją dręczyć, bić, poniżać i tak dalej. Wszelkie tego typu działania są niezgodne z jego objawioną wolą, tak, która mówi, że nie wolno tak traktować kobiety, nie wolno tak traktować żony i tak dalej. Więc to jest przeciwne tej jego objawionej woli. Ale to, co powiedziałeś, to jest właśnie dla mnie ten szerszy aspekt jego woli, na przykład, żeby człowiek był zbawiony. Albo faraon, którego... Tak. Pan Bóg jeszcze chce się przez niego zatrwać, objawić, i Bóg dopuszcza do jego buntu, dopuszcza do jego zarozumialstwa, dopuszcza do jego przeciwstawiania się Bogu. Bóg mógłby go od razu usunąć na samym początku i każdemu innemu złamać kark od razu, kto by się tam ważył mu przeciwstawić, ale Bóg tego nie robi. Więc to pokazuje nam to właśnie to, że Bóg wykorzystuje wszystko, nawet grzech, nawet zło, ku swojej chwale. Tak jak Judasz nie zdradził Jezusa, dlatego że to było Bożą wolą i Bóg go tak poprowadził, Judasza, tylko czytamy, że Judasz był złodziejem, a potem czytamy, że diabeł w niego wstąpił. Więc on działał przeciwko Bożej woli, co nie oznacza, że Bóg nie realizował swojego planu zbawienia ludzkości poprzez jego zdradziejstwo czyli i zło. Czyli możemy, to jest ta trudność dla nas zobaczenia, jak Bóg posługuje się złem. Mając pewne ograniczenia w wypowiadaniu się i pewien zasób słów, myślę, że prawdziwym stwierdzeniem byłoby w określonym rozumieniu, że Bożą wolą było to, że Judasz zdradzi Pana Jezusa, żeby mogło się wypełnić to, co się wypełni. W takim sensie, że, no, że Pan Bóg jakby, no, jak to powiedzieć, no, swej suwerenności użył tego, tak to zaplanował. W tym sensie jakby rozumiejąc, że no wiadomo... A jednocześnie to, co Judasz zrobił, było podłe i to było obrzydliwe dla Boga. Tak. I Jezus mu powiedział, lepiej by było się nie narodzić człowiekowi, niż zdradzić Syna Człowieczego. No, tak. Czyli tutaj Jezus go ostrzegał i pokazywał mu powagę tego, co on zamierza zrobić. Nie? Więc tutaj to jest dla nas... To jest ponad nasze chyba w ogóle możliwości pojmować, jak Bóg, który jest przeciwko złu, posługuje się złem, dopuszcza zło, posługuje się złem. Tak jak dzisiaj słyszymy na Ukrainie, z jednej strony mówimy, no co, to Bożą wolą była ta wojna, teraz byśmy przypisali, wiecie, całe to zło, które się dzieje na Ukrainie Bogu, że Bóg przecież mógł powstrzymać to, więc jak skoro nie powstrzymał, to znaczy, że to jest jego wola, żeby ci wszyscy ludzie tam cierpieli, a z drugiej strony widzimy, ile ludzi się nawróciło w czasie tej wojny. I myślimy sobie, z jednej strony na pewno jest to złe, że człowiek zabija drugiego człowieka, najeżdża na kraj, niszczy wszystko, co jest wokół. No to jest zło. To Biblia to nazywa złem. A z drugiej strony, kiedy słyszymy o tych, którzy zginęliby bez Chrystusa, a tu nawrócili się do Jezusa w trakcie tej wojny, to widzimy tą łaskę Boga w pośród tego zła. I to jest dla mnie, to już nas przerasta. To już nie jesteśmy w stanie tego w pełni ogarnąć. I tutaj musimy ostrożnie mówić o tej Bożej woli, żeby nie przypisać Bogu zła, a jednocześnie zobaczyć, że nawet kiedy się dzieje zło, to Bóg nie jest bezradny, Bóg nie jest bezsilny, tylko w obliczu zła Bóg dalej działa. W obliczu zła Bóg dalej pełni swoją właśnie tą nadrzędną, dobrą wolę zbawienia człowieka, ratunku człowieka, czasami przez bardzo bolesne doświadczenia i straszne cierpienie. A świat mówi, gdzie był Bóg? No tak. No tak. No, a odpowiedź, ktoś odpowiedział, był. Nie było Boga tam. Był w przykazaniu nie zabijaj. No. Och, no. Tak jest. Pomódlmy się. Kochany nasz Panie, pomóż nam jeszcze rozmyślać, o czym tutaj czytaliśmy, rozmawialiśmy. Daj, żeby te dobre zachęty do naśladowania Ciebie, do życia w pełni Ducha Świętego, do składania o Tobie dobrego świadectwa, do ufania Tobie w każdej sytuacji, żeby te rzeczy prawdziwie przenikały nasze serca, abyśmy byli ludźmi wiary, abyśmy byli ludźmi, którzy w każdej sytuacji są w stanie spolegać na Tobie, ufać Tobie i odzwierciedlać ten charakter Pana Jezusa, modlić się we właściwy sposób, radować się w Tobie, ufać Tobie, polegać na Tobie. Prosimy, ucz nas tego i dopomagaj nam tak żyć i kiedy przyjdzie nam odejść z tego świata, tak umrzeć, aby Ciebie uwielbić, abyś Ty był uwielbiony w nas. Daj, Panie, każdemu z nas i modlimy się naszych braci, siostry, Twój Kościół, byś nas prowadził i strzegł, szczególnie tych, którzy, tak jak tutaj czytamy, są prześladowani, są uciskani. Daj, Panie, żebyś i to wykorzystał ku dobremu, ku zbawieniu kolejnych ludzi, żeby to cierpienie Twojego Kościoła nie było bezowocne, ale przyniosło błogosławiony owoc zbawienia jeszcze wielu ludziom. Oddajemy siebie i ich w Twoje ręce. Amen. Amen. Amen. Paweł, to Ty byś zabrał Kasię, Basię i Ewę. Mówisz